तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 250वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के पंचम अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने चौथे अधिकरण तक देखा था। पिछली कक्षा में से किन्हीं को कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1533 पर। 1533, हाँ। ये जो अधिकरण चला है तो इसमें 27वें और 28वें सूक्त में सिद्धांती ने जो उत्तर दिए हैं उससे सिद्धांत पक्ष पुष्ट कैसे हो रहा है कि जो व्रत आदि हैं वो क्रतु के बाद होंगे, इसे कैसे सिद्ध हो रहा है जी, ये स्पष्ट नहीं हुआ। वो चीज पूरी हो जाए उसके बाद में, क्योंकि क्योंकि ये जो अग्नि का चयन है वो अपने आप में कोई कर्म नहीं है, वो क्रतु के लिए है, इसलिए उसके अंत में ही होंगे। तो उसमें एक तो ये क्रतु प्रधान नहीं है, जो 27वें सूत्र में कहा था ना कि प्रतिषेधे पुरुषः श्रूयते न धावेत, ये जो वचन है यानी ये क्रतु से संबंधित नहीं है, पुरुष से संबंधित है और क्रतु के लिए प्रसक्त नहीं है। इसलिए जो ये जो प्रतिषेध है ये प्रतिषेध क्रतु का उपकार करता है, ये इसके उसके कर्तव्य के लिए नहीं है जिससे कि उसका उसका समर्थन करे। ये तो अग्निचित शब्द से ही ये ले रहे हैं, जिसने अग्नि को चिना है और अग्नि को चयन करके जब तक क्रतु नहीं होगा तब तक वो अग्नि चयन पूरा कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि अग्नि का चयन यानी स्तंडिल का बनाना क्रतु के लिए है और वो क्रतु जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक उसकी चरितार्थता नहीं होगी, बस ये हेतु है इनके। ये जो 27वें जो सूत्र है और इसका जो भाष्य है इसका क्या प्रयोजन हुआ फिर 27वें का? हाँ जी, जुड़ नहीं पा रहा है मतलब चीजें जो है। यही तो जो मैंने अभी बोला वो 27वें का ही तो बात है। देखो प्रयोग वचनों ही अत्र तान पदार्थान प्रापयति ये शाम कृत्वर्थत्वम, तो प्रयोग वचन जिनकी कृत्वर्थता है उन कार्यों को बताता है। न चेषाम कृत्वर्थम अस्ति पुरुषार्थ ही ये थे कथम पुरुष प्रतिषेधे पुरुष प्रतिषेधे पुरुष श्रूयते इत्यादि न च कृत्वर्था ये प्रसक्ता ये न प्रतिषेध कृतोर उपकरियात ननु पुरुषार्थ अपि। तो उसके लिए न हो के बस इतना ही है और तो इतना अग्निचित व्रतानाम कृत्वन्ते अनुष्ठानाधिकरणम। और ये जो अग्निचित है, अग्निचित का मतलब वो पुरुष है, अग्निचित का मतलब जिसने उसका चयन किया उस पुरुष के लिए यहां पर कथन किया गया। तो उस कार्य को जब वो पूरा कर लेता है, अग्निचित का मतलब केवल चयन नहीं है यानी क्रतु को जिसने कर लिया है वो अग्निचित कहलाएगा, अग्निचित पुरुष की संज्ञा है। और वो संज्ञा उसकी कब बनेगी? जब चिति और क्रतु दोनों कर लेगा तब तो वो संज्ञा का पात्र होगा, और जब वो संज्ञा का पात्र होगा तभी तो ये व्रत लगेंगे, क्योंकि अग्निचित वर्षति न धावेत। तो जब तक वो संज्ञा के लिए योग्य ही नहीं बना है, चरितार्थ ही नहीं हुई है वो संज्ञा, तब तक वो कैसे लगेगा? पृष्ठ संख्या 1535 पर। हाँ, भाष्य की अंतिम पंक्ति। हाँ, संबंध वाक्यशु प्रयोग वचनेन सह एक वाक्यता आवेदन काले दीक्षित स्यात्। तो यहाँ पर ये प्रयोग वचन क्या है, ये जो सबसे प्रारंभ वाला जो विषय वाक्य है, यही लेंगे, यही लेना चाहिए। आज्ञा वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपे दीक्षिष्यमाणः। तो इसमें इन्होंने कहा तस्मात भिन्नेषु अपि दीक्षा संबंध वाक्येषु, दीक्षा संबंध वाक्य भिन्न कौन से हैं, दंडेन दीक्षयति मेखलाया दीक्षयति, ये इनमें प्रयोग वचनेन सह एक वाक्यता, इस प्रयोग वचन के साथ इनकी एक वाक्यता है। इति आवेदन काले दीक्षित स्यात्, जब वो अध्वर्य उसको बोलता है कि तुम दीक्षित हो, वो उसके साथ में ये उसके साथ में दीक्षित होता है, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब वो दीक्षित होता है। ये सब चीजें हो जाती हैं तब वो दीक्षित होगा। हाँ, या फिर जो वो एक पहले जो आता था कि अंगई सह, ये तो पूर्व पक्षी का है ना, रुको रुको, ये तो पूर्व पक्षी का। तस्मात भिन्नेषु अपि दीक्षा संबंध वाक्येषु प्रयोग वचनेन सह एक वाक्यता इति आवेदन काले, ये तो अलग अलग के लिए कह रहा है, ठीक है, ये तो पूर्व पक्षी की बात है कि चूंकि ये एक एक वचन, ये जो दंडे ने दीक्षा आदि है, एक एक सारे के सारे प्रयोग वचन से जुड़े हैं स्वतंत्र एक एक भी, तो उतने मात्र से भी वो दीक्षित समझा जाना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तीनों मिलकर के भी यूं, तीनों वाक्य मिलकर एक एक, एक एक दंडे ने दीक्षा थी ये है, ये जो दीक्षा वाला वचन है ये प्रयोग वचन के साथ में जब जुड़ेगा तो उससे भी ये दीक्षित कहलाएगा, ऐसा करना चाहिए इस रूप में। जी, इसमें कुछ विवरण में भी दिया हुआ है जी, वो भी उतना स्पष्ट नहीं हुआ। प्रयोग नीचे प्रयोग वचनों बाध्यता, ये कह रहे हैं एक याक प्रकरण में पठित भिन्न भिन्न द्रव्य या क्रम को इसके अनंतर यह, इसके अनंतर यह रूप से संग्रहित करने वाला प्रयोग वचन कहलाता है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, प्रयोग को कहने वाला, प्रयोग के बारे में बताने वाला जो वचन है ये प्रयोग वचन कहलाता है। प्रकृत में एक ही दीक्षा प्रकरण में दंड मेखला कृष्णजिन आदि से दीक्षा का निर्देश होने से सबसे दीक्षा न माने तो उक्त प्रयोग वचन बाधित होगा। यही प्रयोग वचन माने दंडे ने दीक्षा थी, इसको शायद ये प्रयोग वचन के लेके कह रहे हैं, ये सब प्रयोग वचन ही है जी। या फिर जो वो विनेशु अपि दीक्षा संबंध वाक्येषु प्रयोग वचन जी, एक जो ये कहा जाता है सहंगम प्रधानम वाला जो प्रयोग वचन है उसके लिए तो नहीं कह रहे, उसके पूर्व पक्षी ऐसा कहना चाह रहा हो कि ये तो प्रधान वाक्य है दी दीक्षमाणः और इसके साथ ये जो अंग है ये अगर नहीं हो तब तो प्रयोग वचन सार्थक नहीं होगा, ऐसा वो तो इसके पक्ष में कैसे जाएगा, प्रधान के साथ में अंग करने पर होगा ये तो नहीं, ये तो ये दंडे ने दीक्षा थी बस ये इतना हो गया तो दीक्षा को करने वाला हुआ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसमें इन्होंने प्रयोग वचन कई जगह आया है इसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है चलो जो भी। पृष्ठ संख्या 1540 स्वामी जी, अच्छा भैया यथा दीक्षितो अयम यजमान अध्वरी वदति कदा तद वदति दीक्षितो अयम यजमान अस्मिन् माम पार्श्वे लिखितम अस्ति चतुर्थ पृष्ठ, उन्होंने एक जगह बताया तो था। हाँ जी, ये 34 पर है विशेष में, विशेष हाँ, सूत्र का भाव है कि इष्टि तथा दंड आदि से दीक्षित करने के पश्चात अध्वरी उच्च स्वर से सबको बताता है कि यह यजमान दीक्षित हुआ, इससे ज्ञात होता है कि सभी साधनों से दीक्षित होता है। यदि दीक्षणेष्टि मात्र से दीक्षित हो जाता तो दंडे ने दीक्षित आदि की क्या आवश्यकता थी, तथा दीक्षितो एवं यजमान या आवेदन की आवेदन भी इष्टि के अनंतर ही होना चाहिए, परंतु विधान है सबके अंत में, इष्टी के दीक्षित ये इष्टी के अनंतर में होना चाहिए लेकिन सबके अंत में विधान है इसलिए सबके लिए होगा। फिर ये तो पूर्व पक्षी का सूत्र है, इष्टी के अनंतर और सबके अंत में वो भेद आने हो, ये जो छोटी छोटी चीज है ना दंडे ने दीक्षयति मेखलाया दीक्षयति, ये पश्चात इष्टी भवति ना, इससे तो ऐसा लग रहा है कि ये बाद में होनी चाहिए। दूसरा है कि ये नीचे जो लग रहा है उससे कि ये सब पहले होते हैं फिर दीक्षा इष्टि होती है। ओम, या तो सबके अंत में विधान है, मेरे को इसको कर्मकांड की स्पष्टता नहीं है कि सबके अंत में विद्वान है, मतलब प्रत्येक के अंत में वो बोलता है दीक्षितोयम यजमाना, जितने भी है ना उन सबके साथ साथ बोलता है जी। हाँ। यहाँ तो जी ऐसा है, ऐसा मुझे हुआ कि दीक्षितोयम यजमाना ये जो आवेदन है ये सबके बाद में ये बोला जाता है, कि तभी ये वाक्य संगत होगा कि तथा दीक्षितोयम यजमाना यह आवेदन भी इष्टि के अनंतर ही होना चाहिए। पूर्व पक्षी उसको दोष दे रहा है सिद्धांती को कि जो आप कह रहे हो कि इष्टि के अनंतर ही वो दीक्षित हो जाता है, अगर ऐसा है तो ये वाक्य उसके अनंतर पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इसका विधान तो वो जो मेखलाया दीक्षति आदि जो सारे वाक्य हैं उनके बाद में पड़ा हुआ है विधान। न च अस्य इष्ट्यन्ते दीक्षित शब्दम पश्यामा, ये भी तो है ना, देखो इसको फिर देखो, सर्वई रीति कुतः दीक्षा भी संबंधा दीक्षा संबंधो भवति दंडेन दीक्षयति दीक्षाम अस्य करोति इत्यर्थः। यदि इष्ट्यन्ते दीक्षितः स्यात् कथम अस्य दंडेन दीक्षाम कुर्यात्, तेन इष्ट्यान दीक्षितः। न च अस्य इष्ट्यन्ते दीक्षित शब्दम पश्यामा, आवेदन है तो अस्य दीक्षित शब्द, अभी आवेदन में है, इष्टि के अंत में नहीं है, आवेदन के अंत में है। आवेदन जब किस समय करता है ये समय स्पष्ट नहीं है। तस्मात न तावती दीक्षित स्यात्, उतने मात्र से दीक्षित नहीं होगा। न च संभवती समुच्चय विकल्पो न्याय पक्षे, केवल इष्टि मात्र से दीक्षित नहीं होता है। वाक्य ये जो अंतिम जो लिखा है ना, तस्मात भिन्नेषु अपि दीक्षा संबंध वाक्येषु प्रयोग वचनेन सह एक वाक्यता इति आवेदन काले दीक्षितः स्यात्, जिस समय आवेदन किया उस समय में होना चाहिए, वो इष्टि के अंत में है नहीं तो जी। इसका इसी का उत्तर पूर्व पक्षी ने ये जो बात रखी है इसी का उत्तर 36वें पृष्ठ पर भाष्य की दूसरे अनुच्छेद की नीचे से जो तीसरी पंक्ति है के अंत से पहले पूर्व पक्ष उठाया है फिर बाद में उसका। हाँ, यच्च आवेदन काले दीक्षित शब्द इति, ये जो कहा तो बोले इष्टन्ते भी दीक्षितस्य असौ अविरुद्धः, मतलब इष्टि के अंत में वाक्य तो नहीं है लेकिन उसके विरुद्ध भी नहीं है, ये उसके अनुकूल है। प्रयोग वचनश्च अविरुद्ध यत एकम दीक्षा कारणम अन्य दीक्षितम संपादयति इति गम्यते। देखो ये तो इष्टि के अंत में ही कह रहे हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये पहले होकर के फिर इष्टि होगी, पहले ये सारे दंडे ने दीक्षा थी मेखलाया दीक्षा थी आदि है ना उसके बाद और फिर इष्टि होकर के फिर उसके अंत में उसको दीक्षित मान रहा है मुख्य, क्योंकि ये सारी चीजें तो उसके लिए ही है। हाँ बोलो, अंत धाम में पहले ये क्रिया कराने के बाद में इष्टि हुई थी वहां पर, इष्टि हुई थी, इष्टि अंत में हुई थी और इष्टि के अंत में दीक्षित वाला कथन हुआ नहीं होगा, और ये कथन इन ये जो दंडे ने दीक्षा थी आदि है इसके बाद में कहीं पर यह आवेदन होगा, इष्टि से पहले कहीं, इष्टि के अंत में नहीं है, तो वो भले ही पहले बोला गया है लेकिन बाद में भी संगत होगा वहां पर, इसका विरोध नहीं है ऐसा इन्होंने कहा। हाँ तो ठीक है, फिर ऐसा ही मानना चाहिए, ऐसा ही कि इष्टि के अंत में आवेदन नहीं है लेकिन दंडे ने दीक्षा थी आदि के बाद में वहां पर आवेदन वचन है, तो सबको मिलाकर के करना चाहिए, ये तो पूर्व पक्षी हुआ। इन्होंने कहा नहीं, इष्टि के अंत में होना चाहिए, बिना इष्टि के नहीं होगा। नहीं इनका तो सब नहीं, पूर्व पक्षी का तो कहना सर्वई रीति का मतलब है एक एक से भी हो जाएगा, सबसे सबसे का मतलब एक एक से, और सिद्धांति कहना है कि सब हो चुकने के बाद में इष्टि होगी और ये इष्टि के बाद में फिर ये दीक्षित कहलाएगा, पूरी सारी चीजें हो जाएंगी। तो हाँ, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि इष्टि होगी और इष्टि के बाद ये तीनों जो कर्म है ये होंगे फिर उसके बाद वो दीक्षित कहलाएगा, ऐसा तो नहीं लगता। और सिद्धांति कह रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल दीक्षा होने के बाद में ही उसको दीक्षित कह दिया जाएगा। तो फिर उसने कहा कि भाई जो आवेदन काल में जो प्रयोग वचन है वो तो पढ़ा गया है अंत में, पूर्व पक्षी ने कहा कि, और पूर्व पक्षी ने ये भी कहा कि अंत में कहां लिखा है ये आवेदन जो है वो अंत में पढ़ा गया है, विशेष के जो नीचे लिखा हुआ है दीक्षितो अयम यजमाना, यह आवेदन भी इष्टी के अनंतर ही होना चाहिए, ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी, परंतु विधान है सबके अंत में, ऐसा मानने पर ही ये जो 35वें पृष्ठ पर जो दूसरा वाक्य है, न च संभवति समुच्चय विकल्पो न्याय्य। आप शांति धाम का क्या बता रहे हैं, पहले इष्टी हुई थी फिर नहीं, पहले ये सारे दे दिए थे फिर इष्टी हुई थी, स्पष्ट है। चलो ये इसमें कर्मकांड के छोड़ो, और कोई बात जी? पृष्ठ संख्या 1540 पर, हाँ, भाष्य की जो पहली पंक्ति के अंत से कर्म अवबोधनार्थायाम, ये वाली जो पंक्ति है ये स्पष्ट नहीं हुई थी। कर्म को जनाने के लिए जो विभिन्न क्रियाएं हैं उसको पढ़ाते समय जनाने के लिए विद्यायाम क्रम नियमात अधिष्टम, तो विद्या में क्रम के नियम से, इसमें तो इसमें पाठ भेद भी है कि भी इसमें यहां पर क्या करना चाहिए, क्रम नियमाद अधिष्टम या तो क्रम नियम अधिष्टम, उसमें क्रम का, विद्या में क्रम का नियम है, कर्म को समझाने के लिए वहां पर यह है नियमादिष्टम, इसकी भी स्पष्टता है वैसे तो। तो इसमें गंगा प्रसाद जी ने तो ऐसे लिखा है कि विद्या अध्ययन से भी अदृष्ट होगा, विद्या के अध्ययन से अदृष्ट होगा, उन्होंने इस तरह, क्योंकि विद्यायाम क्रम नियमाद अदृष्टम, क्रम नियम अदृष्टम, क्रम नियमादृष्टम, ये जो लिखा है ना इसके आधार पर उन्होंने तो ये अर्थ कर दिया है। लेकिन उसमें ये प्रश्न आएगा कि क्रम के अवबोध के लिए, विद्या में क्रम का अवबोध कराना, इसलिए ये कर्मों का क्रम रखा गया है, पाठ्यक्रम जो रखा गया है, तो वही दृष्टार्थता देख सकते हैं हम, पढ़ा ठीक तरह से पढ़ सके वो और एक एक करके सीखने में आसानी रहे, उस दृष्टि से ये क्रम बनाया गया है, कामना के अनुसार नहीं, सिखाने के दृष्टि से पहले किसको सिखाया जाए फिर किसको सिखाया जाए ये क्रम बनाया जाए। अगर हम ये अर्थ ले रहे हैं तो उसमें अदृष्टार्थता कैसे हुई फिर, इसको इसी को हम दृष्टार्थता कह सकते हैं ना, कि क्रम का प्रयोजन कर्म करने में नहीं है, वो पाठ्यक्रम नहीं बनेगा, सिखाने में उसका क्रम संगत हो रहा है, ऐसा कथन आएगा ना, तो लेकिन उसके साथ उसको अधिष्ठार्थता कैसे कहेंगे, पर उन्होंने इस तरह से जोड़ करके लिखा है। इन्होंने हिंदी में युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है वो देखिए, कर्म के अवबोधनार्थ विद्या में क्रम नियम से अदृष्ट उसी क्रम के आश्रय ही होगा, यानी विद्या के आश्रय, क्रम नियम से अदृष्ट उसी क्रम के आश्रय से ही होगा। क्रम नियम अदृष्टम, हां, भाष्यकार आदि मीमांसक और याज्ञिक लोग ऐसे स्थानों पर बलात् नियमादृष्ट की कल्पना करते हैं जो व्यर्थ कल्पना मात्र है, पर ये अदृष्ट मान रहे हैं यहां पर, ये भाई बलात् ही तो हो गया ना इसमें, हमें तो दिखाई दे रहा है भाई विद्या का ठीक तरह से आना, कर्मों का ठीक तरह ज्ञान होना, ये हमें दृष्टार्थता दिखाई दे रही है, पर वो यहां पर इसको अदृष्ट से जोड़ते हैं। और इसके कारण से तदाश्रयम एव भविष्यति, ये विद्या के आश्रय से ही होगा, ये जो क्रम है ये विद्या के आश्रय से होगा। विद्यायाम क्रम नियमात, मैंने तो देखो इसमें यूं किया था, क्रम नियमाद दृष्टम, क्रम नियमाद दृष्टम है ना यहां पर, क्योंकि इसमें अदृष्ट तो लग नहीं रहा था, लेकिन इसको प्रश्नवाचक लगा रखा था क्योंकि इसमें कहीं ऐसा मिलता नहीं है, क्रम नियमात दृष्टम है, दृष्टम भविष्य, दृष्टम न भविष्य, नहीं, एक द जोड़ करके, एक द का जोड़ करके कर रखा है। क्रम नियमात दृष्टम, तो ये जो कर्मावबोधन के लिए विद्या में ये क्रम का नियम, क्रम के नियम से यहां पर देखा जाता है, क्रम नियम या तो क्रम का नियम देखा गया है, कर्म के अवबोधन के लिए विद्या में क्रम का नियम देखा गया है, और तदाश्रय में भविष्यति, और उसी के आश्रित ये पाठ का क्रम हो जाएगा। ये पाठ का क्रम किसके लिए है, विद्या के लिए है, सिखाने के लिए है, ना कि कर्मों को करने के क्रम के, कर्म को यहां से पाठ्यक्रम से लेने के लिए है। इस तरह से इसमें सार्थक कर दिया, क्योंकि उसने पूछा था कि अगर ये आप पाठ्यक्रम नहीं लेते हो इनका कामिष्टियों का, तो ये पाठ ये क्यों रखा गया है, तो उत्तर दे दिया, क्योंकि विद्या सीखने की दृष्टि से ये लिख रखा गया है, तो उसमें अदृष्टार्थ था नहीं, या तो इसको दृष्टार्थ था मानेंगे, अथवा जो ये पाठ हमारे को मिल रहा है तो जो इसकी व्याख्या करने वाले जिन्होंने इसको जोड़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि भाई इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ तो यहां अदृष्ट कर दो, तो ऐसे कुछ परिवर्तन होगा और ये बाकी स्पष्ट हो गई। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि विद्या ठीक तरह आ सके उसके लिए ये पाठ का क्रम रखा गया है और इससे चरितार्थ हो गया पाठ्यक्रम, अनुष्ठान के लिए कोई बात नहीं है उस क्रम से करने की। हाँ, पृष्ठ संख्या 1543 पर बोलिए, ये जो भाष्य है तो इसमें लिंग किस तरह से देख रहे हैं? लिंग ये देख रहे हैं ना कि इसमें 90% स्तोत्रियां हैं, ये अग्निष्टोम में ही होती है औरों में नहीं होती है, तो इसलिए उसी का ग्रहण होगा यहां पर, संख्या के आधार पर यही तो लिंग है यहां पर है। हाँ, तस्मादपि अग्निष्टोम पहले, हाँ अग्निष्टोम से ही भवंती 90% स्तोत्रियां, औरों के होते ही नहीं है, औरों के होते ही नहीं है, और ये वचन वहां उस प्रसंग में मिल रहा है तो इससे पता लग गया कि भाई ये तो अग्निष्टोम ही लिया जाएगा और नहीं लिए जाएंगे। हाँ यही लिंग है, साक्षात कथन तो है नहीं, उसका एक धर्म यहां पर दिखाई दे गया, एक धर्म यहां पर दिखाई दे गया इस वाक्य में, इससे पता लगे कि उसको कह रहे हैं, यही लिंग है, संकेत है। तो इसी तरह से वो जो विषय वाक्य है उसमें जो एतेन है वो भी ज्योतिष्टोम से जुड़ेगा क्योंकि वहीं पे संगत है, यूं अग्निष्टोम से जुड़ेगा। हाँ, अग्निष्टोम वो ज्योतिष्ट वो तो पिछले अधिकरण में अलग आई गया था, ज्योतिष्टोम का मतलब वहां पर नहीं जी, इसी में ही तो है जी वो एतेन। हाँ एतेन, हाँ एतेन वाला जो है ना, ठीक है, हाँ एतेन इसी में है। हाँ तो वहां पर वो ज्योतिष्टोम मतलब अग्निष्टोम ही लिया जा रहा है, अग्निष्टोम का प्रकरण है, अग्निष्टोम से प्राथम अधिकरणम, ठीक है। मतलब जी मुझे, हाँ, जी ये स्पष्टता इसमें नहीं हो रही है। हाँ, कि ये जो लिंगाच ये जो यहाँ पर दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है, हाँ, इसको उस वाक्य के साथ कैसे घटा करके सिद्ध करना चाह रहे हैं? वहीं पर ये वचन मिल गया साथ में कि इसमें इतने होती हैं, ये जो कहा गया एषे वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानम यज्ज्योतिष्टोम या एतेन इष्ट्वा, तो यहां किसी एक के लिए याग के लिए किया जा कहा जा रहा है और उसी के वर्णन में अब हमें संदेह है कि ये याग कौन सा है, और उसी के वर्णन में आगे इसका आ गया कि भाई 190 स्तोत्र होते हैं इसमें, ठीक है, तो पर इससे पता लग गया कि यहां जो ये जिसको कह रहे हैं वो अग्निष्टोम है। उसी प्रकरण में न तत्र श्रूयते करके इन्होंने लिखा है, तो इसी अधिकरण में इसके आसपास ही ये वचन भी मिल रहा है, इस विषय में ये भी वचन मिल रहा है जी। अब 44 पर, ये जो 39वां सूत्र है उसका जो भाष्य है उसमें पूर्व पक्षी ने सन्निधाना कहा है, तो यहां पर जो कि जो संस्थाएं हैं उनका अनुष्ठान सादेश्य तो संभव नहीं है, तो फिर पाठ सादेश्य ही, पाठ सादेश्य वो साथ साथ पढ़ी हुई हैं, अग्निष्टो मुक्त षोडशी षोडशी अतिरात्र, ये जो सब साथ साथ पढ़े हुए हैं इनका वर्णन जहां मिलता है तो साथ साथ पढ़े हुए हैं उस दृष्टि से ही बस। पृष्ठ संख्या 33 एक जने बोलो कितनी पृष्ठ, 133 तो 133 हो गया, 1533 अंतिमा पंक्ति। हाँ, तस्मात सिद्धे यागे अग्निचित, तस्मात सिद्धे यागे अग्निचित, हाँ याग के हो जाने पर वो अग्निचित कहलाएगा। हाँ, कृतवंते इति, हाँ तो ये तो कृतुकांत हो गया ना, जब याग के सिद्ध हो जाने का मतलब कृतुकांत हो गया, व्रतस्य का आवश्यकता ह्यो अपि मया पृष्टम, नहीं और भी तो चीजें करेगा ना वो, क्रतो अंत भवति पुनः किम करिष्यति, नहीं ये तो अग्नि चिति जो है ना उसके लिए कृतवंत मतलब तो यहाँ वो नहीं है, उसके आगे और भी कुछ उसको करना है, वहां पर ये व्रत पालन करेगा। हिंदी भाषा में भी लिखित अस्ति, हाँ इसलिए उस उक्त व्रत क्रतु के अंत में प्राप्त होते हैं, नहीं ये जो क्रतु है ना वो वैसा क्रतु नहीं है जो इसको मुख्य क्रतु है उसके, मुख्य याग, हाँ मुख्य याग नहीं होना चाहिए ये, नहीं तो प्रश्न रहेगा ही। हाँ रविशंकर जी जी, पृष्ठ 1532 पर 27वें सूत्र का जो हिंदी में जो सूत्रार्थ दिया है, कृतवंते अग्नि संजक क्रतु के अंत में ही, तो जी ये मुख्य क्रतु नहीं है, अग्नि संजय कोई प्रारंभिक क्रतु ही मानना चाहिए, प्रारंभिक ही है ये, बाद में जो होगा बाद में जो करेगा उस समय तो ये करना ही है, कई दिनों तक चलेगा। पंचत्रिंशत् पृष्ठ संख्या 35 प्रथमा पंक्ति ऊपरी अंत लिखित मस्ते आवेदन तो तस्य दीक्षित शब्द, दीक्षित शब्द तो आवेदन अधोरी यद उच्चारण कर दी तदेव बस वही आवेदन हुआ दीक्षित अयम यजमान, तो इसमें जो दीक्षित शब्द आ गया तो दीक्षित का मतलब तो भाई हम भूतकाल में तब प्रत्यय करते हैं, दीक्षित मतलब तो वो हो चुका है, उसकी पूर्णता को बता रहा है ये आवेदन इसी तस्य ज्ञापन ज्ञापन। हाँ 37 पृष्ठ संख्या 36 द्वितीय पंक्ति अंते दीक्षा कारणे पदार्थे निवृत्ते किमिति न दीक्षित स्यात्। हाँ सिद्धांति बोल रहा है ना ये जी, तब तो पूर्व पक्षी अब इसी को रोती यदा दीक्षित इति उच्चारण भवति तदा दीक्षा कार्य पूर्व पूर्ण दीक्षा के कारण का कारण जो कर्म है उसके हो जाने पर वो दीक्षित क्यों नहीं हो जाएगा, पूर्व पक्षी अभी तो तत्व तो पूर्व पक्षी ना पक्ष नहीं सिद्धांति का पक्ष है ना, पूर्व पक्ष देव मदद ना दंडे न दीक्षेती मेखलाया दीक्षेती कृष्णा जी ने न दीक्षेती, इष्टी के अंत में ये कहा ना, क्योंकि वो बाकी सब तो इष्टी के लिए है, तो दीक्षिष्य मानस्य यानी अदीक्षित साभवती जो इष्टी होती है वो दीक्षिष्य माण की है, तो अभी तक तो वो दीक्षित हुआ नहीं है, दीक्षिष्य माण है, तो यदि तस्या उत्तर काले दीक्षिता एवं सा दीक्षिष्य माण, दीक्षिष्य माण क्यों कहेंगे उसके बाद में दीक्षित होगा, तो ये पता लग रहा है कि जो जिसको दीक्षिष्य माण कहा जा रहा है उससे पहले वो दीक्षित था नहीं और उसके बाद में वो दीक्षित हो रहा है, तो जिस कर्म के बाद में वो दीक्षित हो रहा है तो क्यों नहीं कहा जाएगा, तो तस्मात वाक्यात अवगम्यते भवती तदा दीक्षित, साक्षात नहीं लिखा है लेकिन इससे वो दीक्षित होता है ये पता लग गया, और दीक्षा का जो कारण है ये इष्टि उसके हो जाने पर वो दीक्षित क्यों नहीं होगा, आक्षेप जो था ना कि यहां दीक्षित शब्द तो पढ़ा नहीं गई है, कहा गया धन्य दीक्षा इत्यादि वो तो शब्द है नहीं, उसके लिए कह रहे हैं कि क्यों नहीं दीक्षित होगा उससे, वाक्यम ही निरपेक्षम दीक्षित इति ज्ञापयति, ये दीक्षित है ये वाक्य ही उसको निरपेक्ष रूप से दीक्षित कह रहा है, साक्षात नहीं है। प्रश्न पूर्व पक्षी तो तथा पूर्व में भी स्वीकृति की दीक्षित अभूत तो तत्र तो संशय नास्ति, यदि प्रातः काले कश्चित दीक्षित अभूत तो मध्यान्ह सायंकाले तो सा दीक्षित एव भविष्यति, तो अनेन किम कथयितुम इच्छति सिद्धांत, ये तो यूं कहना चाहता है ना कि इसी से दीक्षित हो रहा है ये, उसके बिना नहीं होता, वो वहां दीक्षित शब्द लिखा है लेकिन वो अपने आप में कोई कर्म नहीं है, वो तो इसी के लिए है, इष्टि के लिए तदर्थ है वो, तो उनसे अपने आप में दीक्षित नहीं होता, वो उसके सहायक हैं बस इतना ही है, बाकी अगर ऐसा हो तो इन सबको करने की तो जरूरत नहीं है ना, फिर एक ही से दंड दे दिया उससे दीक्षित हो गया तो हो गया बस, दीक्षित शब्द है चरितार्थ तो और चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी एक को कर लो, वो चीजें इसके लिए नहीं है। इसके लिए इनका हेतु यही है ना, इष्टंते वा तदर्था ही अविशेषार्थ संबंधा तदर्था ही सा दीक्षार्था, ये सब दीक्षा के लिए है, और दीक्षिष्यमान ये जो शब्द मिल रहा है ना इसी से पता लग रहा है। प्रश्न ऐसे न दीक्षिता स्यात्, न दीक्षिता तो पूर्व की बदती है बना, पूर्व की तो बदती तथा पूर्व भी दीक्षित होती नहीं, पहले होता है लेकिन पूर्व पक्षी ये कह रहा है ना कि इष्टि के बाद में दीक्षित होता ऐसा नहीं है, पूर्व इष्टि के बाद में दीक्षित नहीं होता है, सिद्धांति कह रहे हैं इष्टि के बाद में दीक्षित होता है, ऐसा उसने चित्र कर दिया, दीक्षिष्य मान से कह दिया कि इष्टि के बाद में दीक्षित होता है, पूर्व पक्षी भले ही पहले मानता हो कि दीक्षित हो गया, आप ये हेतु दे रहे हो कि जब वो पहले ही उनसे हो गया दीक्षित तो फिर इष्टी से तो के बाद में भी तो दीक्षित ही कहलाएगा वो, तो ऐसा पूर्व पक्षी नहीं कह रहा है ना। पूर्व पक्षी कह रहा है सबसे उनसे हो जाता है, इष्टी का इष्टी से दीक्षित नहीं होता है वो, क्योंकि वहां दीक्षित शब्द नहीं लिखा हुआ है। पूर्व पक्षी तो मना कर रहा है ना, एवं नास्तिक उत्तरा भी दीक्षित तभी तो कहेगा ना, मेरे उसके आगे तो दीक्षित शब्द ही नहीं है वहां पर, पूर्व पक्षी ये कह रहा है ना। पूर्व पक्षी बताती कि तत्र दीक्षित शब्द नास्ति, यतस्मात् कारणात् इष्टि अनंतरम दीक्षित भवति इति न, परंतु तथा पूर्व एव स दीक्षित भवति। पूर्व होता है, पूर्व से सबसे एक एक से हो जाता है, पूर्व से हो जाता है जी, ऐसा जी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ जी। लिखा हुआ नहीं है पर ये आए हैं ना शब्द। देखो इन्होंने जो विशेष को बताया था पहले रविशंकर जी ने 34वें, परंतु विधान है सबके अंत में, सबके अंत में। तो यहां अगर यूं मानेंगे कि आवेदन की दृष्टि से कथन था ये 34 पे कह रहे थे ना, सबके अंत में इति अस्य अर्थ दंडे ने दीक्षति मेखलाया दीक्षति कृष्णा जी ने दीक्षति इति अतः पश्चात दीक्षित हो यम यजमान एतेषां सर्वेषां पश्चात, सबके अंत में। जी अगर ऐसा मानेंगे तो पूर्व पक्षी ये कहना, यदि दीक्षिण एष्टि मात्र से दीक्षित हो जाता तो दंडे ने दीक्षित आदि की क्या आवश्यकता थी। तो सिद्धांति भी ये नहीं कह रहा है कि मात्र उसी से हो जाता है, उसके होने पर होता है, मात्र दीक्षिण एष्टि से होता है ऐसा थोड़ा कह रहा है सिद्धांति। नहीं, एक पहले इसकी बात देखिए कि उसके बाद में होता है, दीक्षिण एष्टि के बाद में वो दीक्षित कहलाता है, ठीक है, यानी बिना दीक्षिणी एष्टि के वो दीक्षित नहीं होता, ये तात्पर्य। पूर्व पक्षी का कहना है कि किसी से भी दीक्षित हो जाता है, किससे भी दीक्षित हो जाता है, उससे भी दीक्षित हो जाता है, उससे भी दीक्षित हो जाता है, इष्टि से होता से वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि इष्टि से दीक्षित होता है। आचार्य जी मुझे इसमें ऐसे समझ में आ रहा है कि पहले तो दीक्षणीय एष्टि होती है और सिद्धांत कह रहा है कि दीक्षणीय एष्टि होते ही अब वो दीक्षित कहलाता है, और दीक्षणीय एष्टि की बाद में फिर ये मेखला धारण आदि सारी क्रियाएं होंगी। तो पूर्व पक्षी का मत है कि दीक्षणीय एष्टि के बाद में जब ये सारे मेखला धारण आदि पूरे हो चुकेंगे इसके बाद में उसको दीक्षित कहा जाएगा, और सिद्धांति का पक्ष है कि जैसे ही दीक्षणीय एष्टि हो गई तभी उसको दीक्षित कहा जाएगा। तो इसीलिए पृष्ठ संख्या 1536 में दूसरा अनुच्छेद, तो यहां पर पूर्व सिद्धांती कह रहा है यत्तु दीक्षा संबंधो दंडेन दीक्षयति इति कथम सद्दीक्षितत्वे स्यात्। हाँ, मतलब पूर्व पक्षी का उद्धृत कर रहा है सिद्धांती, स्यात् इति, तो इसको उद्धृत करके इसका उत्तर अब दे रहा है कि दंडेन एनम दीक्षितम संपादयति, अर्थात ये तो पहले दीक्षित हो चुका है, अब इस दीक्षित को दंड के द्वारा संपन्न कर रहा है, ये अर्थ लेना। इसमें दीक्षितम संपादयति तो दीक्षितम में आप प्रथमा विभक्ति देख रहे हैं, नहीं नहीं द्वितीय विभक्ति है, दंडेन एनम दीक्षितम, हाँ, ये जो दीक्षित व्यक्ति है अब इसको दंड के द्वारा संपन्न कर रहा है, नहीं उसको दीक्षित कर रहा है, दीक्षितम संपादयति मतलब दीक्षित कर रहा है या जो पहले से दीक्षित हो चुका है उसको संपन्न कर रहा है। संपन्न, क्योंकि यहाँ पर एनम जो है ये क्या बोलते हैं अनुवादेश में है, पहले से सिद्ध है अब उसको कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर, दंडेन एनम दीक्षितम संपादयति, ठीक है ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने हिंदी में क्या लिखा है, आक्षेप, दंड से इस प्रकार दीक्षित को संपादित करता है, ठीक है ऐसा कर सकते हैं, दीक्षित हो चुका है। यत्तु अनंतरम दीक्षित शब्दो नास्ति इति न शब्दस्य अप्रयोगे अर्थाभावे हेतु, अर्थाभावे हेतु सत्यपि अर्थे तदवसार अभावात् न प्रयुज्यते शब्द अन्येन च दीक्षिता इति अवगम्यते। यथा एकम दीक्षा कारणम अन्यैर दीक्षितम संपादयति, ठीक है ऐसा कर लीजिए, ऐसा कीजिए फिर। तो इसमें ऐसा मान के कि यहां जिस तरह से ये क्रम में लिखे हुए हैं ना ज्योतिष्टों में श्रूयते, ये पहले ही है, तो पहले इष्टि फिर दंडादि। अब इसमें जो है ना, इन्होंने बताया कि भाई पहले दंडादि देते हैं और फिर बाद में इष्टि करते हैं। अब इसमें प्रयोग में कैसा है, कैसा होता है, यहाँ पर संदेह का जो कारण था ये जो पृष्ठ संख्या 1534 का जो विशेष लिखा हुआ है उसके नीचे से दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है तथा दीक्षितोयम यजमानः, यह आवेदन भी इष्टि के अनंतर ही होना चाहिए, परंतु विधान सबके अंत में है। मतलब पूर्व पक्ष को यहाँ पर संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि दीक्षितोयम यजमानः ये दंड धारण आदि के अनंतर शास्त्र में लिखा हुआ है, तो वो उसके अनंतर ही दीक्षित मान रहा था, लेकिन सिद्धांती ने कहा कि भले ही अंत में लिखा हो लेकिन इष्टि के तुरंत बाद ही वो दीक्षित कहलाएगा, ये कहना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है इससे संगति हो जाएगी। इसको चाहे तो एक बार और पढ़ लेते हैं, नहीं तो ठीक है ऐसा कर लीजिए। इतश्च पश्चाम इष्टि दीक्षणार्थ इष्टन्ते च प्रवृत्ति रीति कस्मात् समाख्यानम च तत्पित्ति यत् वन्याय उपदिष्ट कथम। ठीक है, यही कर कीजिए। तस्माच्च पश्याम अंत में देखिए, इष्टिर दीक्षणार्था इष्टंते च प्रवृत्ति रीति, और इष्टि के अंत में उसको दीक्षित कहने की प्रवृत्ति, शब्द की प्रवृत्ति हो जाएगी। और इसमें आचार्य जी, जो स्वामी जी ने अभी पूछा था ना कि किमिति ये 1536 में दूसरी पंक्ति में कि दीक्षा कारणे पदार्थे निर्वृत्ते किमिति न दीक्षिता स्यात्, तो ये आक्षेप तब मतलब पूर्व पक्षी को उसमें सही ढंग से लगेगा। हाँ, दीक्षा का कारण पदार्थ निर्वृत्त होने पर दीक्षित क्यों नहीं हो जाएगा, वाक्यम ही निरपेक्षम दीक्षित है इति ज्ञापयति। ये तो खैर वैसे भी लग रहा था, पर ठीक है इसमें भी पूरा लगेगा कि दीक्षा का कारण मतलब इष्टि के हो जाने पर वो क्यों नहीं दीक्षित कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। हाँ, और कुछ? हाँ, ओ आचार्य जी, इसमें याग से संबंधित दीक्षा और व्रत दो चीजें आई है। एक तो दीक्षा, हाँ, और एक व्रत, जैसे पहले यजमान के व्रत अथवा ऋत्विजों के व्रत आदि जो है। हाँ, तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि हम व्रत और दीक्षा में अगर भेद करें तो व्रत में वो होगा कि हमने बहुत सारे काम करते हैं उसमें से अब व्रत लेना है, तो मतलब कुछ चीजों को छोड़ करके किसी चीज में स्थिर हो गए, मतलब अब हमारे पास में ही वो चीजें थी लेकिन हमने कुछ चीजों को हटा दिया, मतलब संयम किया, उसको तो व्रत कहेंगे। और दीक्षा का मतलब कोई नई चीज को हम ले रहे हैं जो अभी हम जिसका पालन नहीं कर रहे थे, ऐसे नई चीज को धारण कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जैसे व्रत के उदाहरण पहले आए थे, पयो व्रतयति और नखानी कृंतति केशान बपते स्नाति, तो यहां पर चीजों को, अन्य चीजों को छोड़ रहा है, छोड़ने का कथन हो रहा है। और दीक्षा में जैसे दंडम धारयति और आदि मेखलाम धारयति, मेखलाया दीक्षयति, कृष्णा जी ने न दीक्षयति, तो इन चीजों को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी लेना चाहते हैं तो ओम ले सकते हैं। बाकी तो इसमें जैसे ये निषेध कर रहे हैं, व्रत के अंदर आप निषेध करवा रहे हैं और इसमें नई चीज प्राप्त कर रहे हैं, अभी तो सारा देखने पे कुछ, अगर ठीक है जो दिख रहा है उससे तो ऐसा भले ही ले सकते हैं। हाँ जी, मेरी समझ से जी यहाँ दीक्षा से ऐसा तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि कोई चीज को धारण करना, क्योंकि यहीं पर मीमांसक जी ने बल्कि उसका खंडन किया है पृष्ठ संख्या 35 पर रेखा के नीचे तीसरे सूत्र का जो भाष्य मतलब हिंदी में है विशेष में, तो उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज को दंड आदि को लेने पर संस्कारित कर रहे हैं दीक्षा से, ऐसा नहीं है, बल्कि पहले ही उसके संस्कार हो चुके होते हैं, अब तो बस उसको बताया जा रहा है कि अब ये दीक्षित हो चुका है, मतलब उसको कुछ दे करके। दंड मेखला या कृष्णा जिनके साथ कोई विशेष क्रिया श्रुत नहीं है जिससे दीक्षित में किसी संस्कार विशेष का परिज्ञान हो। ठीक है, दीक्षयति क्रिया संपादन अर्थ वाली है, यजमान को दंडादि से संपन्न युक्त करता है। ठीक है, और बोलिए जी। और जैसे एक मंत्र भी आता है व्रतेन दीक्षा में आपनोति, तो वहाँ व्रत और दीक्षा, व्रत से दीक्षा को जा रहा है उस तरीके का, उसमें भी भाव हो उसको रहने दो। हाँ, और एक है जी, अभी यहाँ पर जो क्रम के विषय में चर्चा चल रही है, लेकिन यहाँ शुरू में कोई क्रम की वैसे परिभाषा नहीं दी कि क्रम किसको कहेंगे, लेकिन जैसे योग दर्शन में आता है कि क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम, तो वहां पर जो क्रम है वो तो एक काल की दृष्टि से क्रम है, तो मतलब यहाँ पर देश की दृष्टि से क्रम कहा जाएगा या काल की दृष्टि से कहा जाएगा? काल का तो जुड़ा हुआ है ही, कर्मों का क्रम है ना यहाँ पर, उसका देश की दृष्टि से तो ऐसा कोई विशेष संबंध नहीं है, कर्म से ही होना चाहिए। क्रिया है तो क्रिया का कर्म का कर्म क्रम है, ये तो आगे पीछे होना, परवा परे जो है ये भी काल से संबंधित ही है, काल से संबंधित ही है ये तो। और पृष्ठ संख्या 1566 में, 66 जी, जो इसमें अंतिम में है, अंतरा चिंतांतरम वक्ष्यते, तो सुबह के पाठ में यहाँ पर अनंतरा ऐसे आपने कहा। ठीक है, अंतरा चिंतांतरम वक्ष्यते, यानी बीच में दूसरी चिंता विचार किया जाता है, ये अधिकरण पूरा नहीं हुआ उसके पहले ही एक अधिकरण और अगला वाला यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अंतरा 37 पृष्ठ संख्या 1536। अधस्तात चतुर्थी पंक्ति, सती अपि अर्थे तद अवसर अभावात न प्रयोजिते शब्द सिद्धांत रूपेण अत्र उच्यते। हाँ, सिद्धांत अवसर से अभाव कथम अभावात, कुछ खोला नहीं है इन्होंने, पर ठीक है नहीं बोला गया कोई अवसर नहीं, अभी वो खोला तो है नहीं कि भाई ये अवसर नहीं था, मतलब नहीं विस्तार कर रहे होंगे, समय कम होगा या जो भी होगा। तो अग्रे यद वाक्यम अस्ति अन्येन च दीक्षित इत्येवम् अवगम्यते वाक्येन, आज्ञा वैष्णवम् एकादश कपालम् निर्वपेत दीक्षिष्यमाणः, इससे वाक्य से पता लग रहा है ना, ऊपर भी इन्होंने कहा था, ऊपर जो दूसरी पंक्ति है ना इसमें, तस्मात वाक्यात अवगम्यते भवति तदा दीक्षिता इति, वाक्य से पता लग रहा है, शब्द से नहीं है, शब्द तो दीक्षित नहीं है लेकिन दीक्षिष्यमाण है इससे पता लगा था कि वो दीक्षित हो चुका है, इससे दीक्षित होता है इस कर्म से, अधीक्षित था कर रहा है फिर दीक्षित हो गया है। दीक्षिष्यमाण तो भविष्यत कालिक, भविष्यत काल तो है, पर इससे ये साथ में पता लग रहा है ना हमारे को कि इस कर्म से पहले वो अधीक्षित था, दीक्षिष्यमाण है मतलब इस कर्म को करने के बाद दीक्षित हो जाएगा, तो उससे पहले दीक्षित नहीं था ये भी पता लग रहा है, और उस कर्म के पूरा होने पर वो दीक्षित हो जाएगा, तभी तो दीक्षिष्यमाण शब्द सार्थक बनेगा। यथास्माकम् अधुना क्रम परिवर्तित पूर्वम इष्टि तत्पश्चात दंडेन दीक्षयति आदि भविष्यति, तो अस्य क्रम कुत्र भविष्यति, आज्ञा वैष्णवम् एकादश कपालम् निर्वपेत, ये तो पहले हो गया ना, इष्टि तो हो गई और क्या, इष्टि तो है, इस इष्टि से ही हो जाएगा वो दीक्षित। अग्रे सह दीक्षितो भविष्यति, दीक्षिष्यमाण इत्यस्य अर्थ अग्रे दीक्षितो भविष्यति, तो इष्टि पश्चात अपि भवितुम् अर्हति अथवा दंडेन दीक्षयति तत्पश्चात अपि भवितुम् अर्हति, यथा क्रम इसी के लिए कहा है ना, यथा क्रम परिवर्तित तदनुसारेण अहम् पृच्छामि, नहीं क्रम तो दंडेन दीक्षयति वो तो चीजें बाद में आ रही है, यदि अग्रे दीक्षितो भविष्यति तो दंडेन दीक्षयति पश्चात अपि भवितुम् अर्हति, नहीं पश्चात मतलब ये नहीं है, आज्ञा वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपे दीक्षिष्यमाणः, भविष्य में है तो वो बहुत आगे चला जाएगा, वहां के लिए तो दीक्षित कहा ही गया है उसको, इष्टि अनंतरम एव भवति दंडेन दीक्षयति, तो अनेन वाक्येन तो तद न सिद्ध्यति, इससे संबंधित ही वाक्य चूंकि है ना, वो आगे अलग वाक्य है इसलिए, अब इसमें यह थोड़ा पता लग रहा है कि स्पष्ट रूप से कि आगे की जो चीजें हैं उनके होने के बाद में दीक्षित होगा, ये भी नहीं पता लग रहा है, तो जिस वाक्य में पढ़ा गया है ये अनेकांतिक का सब विचार, नहीं नहीं जो दीक्षिष्यमाण है वो इसको करे, अनेकांतिक कह सकते हो लेकिन ये इस वचन से जुड़ा हुआ है इसलिए यहीं पर ही जुड़ेगा, ये इनका तात्पर्य तो यही है, क्योंकि इस वाक्य से ये दीक्षिष्यमाण इससे लिखा हुआ है, आज्ञा वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत, तो इससे वो दीक्षित हो रहा है, इसी से दीक्षित हो रहा है, हो रहा है कथम भविष्य दीक्षित। ये वचन से वाक्य से पता लग रहा है, वो तो आप दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ करके कह रहे हो, ये तो इसी वाक्य से पता लग रहा है ना, आप दूसरे वाक्य पे जाकर के संबंध जोड़ रहे हो तब ऐसा कह रहे हो। दीक्षिष्य माण मात्र अत्र वर्तते न तो अनेन एव दीक्षित भविष्यति इति तो कुत्रापि नास्ति। साक्षात तो शब्द नहीं है, अगर शब्द होता तो ये सारी चर्चा का मतलब ही नहीं था, स्पष्ट हो जाता। लेकिन इस वाक्य से ये पता लगता है कि ये इसी कर्म से जुड़ेगा, आगे वालों से नहीं जुड़ेगा। ये दीक्षिष्यमाण ये है, इससे दीक्षित होगा। अनेकांतिक ठीक है, हो सकता है, पर ये तो क्योंकि वहां दूसरे वाक्यों का सहारा लेकर के अर्थ कर रहे हैं ना आप, आगे दंडे ने दीक्षयति आदि वाक्यों का सहारा लेते हुए उनको करते हुए आप इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं तो और गौरव होगा आगे जा करके, ये केवल इसी वाक्य को लेकर के करें, इनका तो यही तात्पर्य। अष्टात्रिंशत् पृष्ठ संख्या ये जो वाक्य है, आग्ना वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत दीक्षिष्यमाण, तो यहाँ पर विवरण में 1536 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लृट शेषे च, इस सूत्र से यहाँ पर मतलब लृट लकार हुआ है। हाँ, तो वो जो होता है वो क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर होता है, अर्थात किसी क्रिया के लिए अगर कोई क्रिया कर रहे हैं। इन्होंने लिखा यहाँ क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर भविष्यत काल में लिट शेषेच से लिट प्रत्यय होता है जी। तो अब यहाँ पर जैसे दीक्षिष्यमाण निर्वपेत का मतलब होगा कि दीक्षित होने के लिए, भविष्य में दीक्षित होने के लिए वो निर्वाप कर रहा है, तो इससे ये पता लग रहा है कि इसके द्वारा वो दीक्षित हो जाएगा, इसके द्वारा दीक्षित होगा। ये उत्तर है स्वामी जी, क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते ठीक है। आप वहां तक ले जाओगे, देखो इन्होंने देखो आगे और क्या लिखते हैं, यानी उक्त श्रुति वाक्य में निर्वपेत क्रिया दीक्षा क्रिया के लिए है ठीक है। दीक्षा क्रिया के लिए तत्र तो दोष नास्ति, परंतु दीक्षा तेन एव भविष्यति तत्पश्चात न भविष्यति इति तो अभिप्राय अत्र न वर्तते। इसको पढ़ लेते हैं ना पहले, उक्त श्रुति वाक्य में निर्वपेत क्रिया दीक्षा क्रिया के लिए है, अतएव क्रियार्थ क्रिया निर्वपेत के उपपद होने पर, क्रियार्थ क्रिया जो है वो है निर्वपेत, इसके उपपद होने पर दीक्षित दीक्ष धातु से लृट प्रत्यय होता है। तो ये जो क्रिया के लिए क्रिया है तो दीक्षा के लिए निर्वाप है ठीक है, तो निर्वाप किसके लिए है, दीक्षा के लिए है, यानी निर्वाप से वो दीक्षित होता है। हो गया दीक्षित क्रिया क्रिया के लिए, बस उसकी पूर्णता तो माननी पड़ेगी ना वहां पर। ठीक है, और अष्टात्रिंशत् पृष्ठ संख्या अधस्ता द्वितीया पंक्ति असंबंधात सूत्रे अपि शब्द अस्ति असंबंधात, तो यत्र असंबंध अस्ति तत्र क्रमो नास्ति या सर्वत्र एव असंबंध इति वदति, को अभिप्राय सिद्धांतिनः। नहीं, पाठ क्रम जो हम क्रम लेते हैं उसमें आपस में संबंध होना चाहिए, एक ही प्रकरण के हों, उद्देश्य प्रयोजन एक हो, तब वहां चीजें कही जाती हैं। अगर संबंध होने से वैसे तो फिर संबंध हम व्यवहार में देखते हैं, अर्थक्रम आ जाता है वहां पर, लेकिन वो भी नहीं है, व्यवहार वाला दिखाई नहीं देता है, तो भी ये करता है ये करता है, भाई ये करते हैं मान लो इतनी चीजें करते हैं, उसके लिए एक सामूहिक शब्द भी है और उसमें फिर कई चीजें गिना रखी है, तो पता लग जाता है ये एक दूसरे से संबंध है, इन सबकी संज्ञा एक है, एक किसी कर्म विशेष से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन कामेष्टियों में तो प्रधान कर्म भी अलग अलग हैं, कामनाएं अलग अलग हैं, प्रधान कर्म भी अलग अलग हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। यत्र संबंध नास्ति तत्र तो सम्यक अस्ति, परंतु यत्र कामना परस्पर संबंधा भवन्ति यथा पूर्वम गृह निर्माणम करो तो पश्चात तस्य। नहीं, ये तो आप अपने यहाँ कर्मकांड में बताओ ऐसे दो कर्म जिनका आपस में संबंध हो तो बात करेंगे। अत्र नास्ति अन्यत्र, अन्यत्र वो कौन सा उदाहरण आप उदाहरण दोगे तो बात करेंगे, ऐसा है ही नहीं, और हम उसी के आधार पे आप लोक का उदाहरण दे रहे हो कि लोक में ऐसा होता है कि एक कामना का दूसरी कामना से संबंध होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा होता है, हमें ये कामना और उसके साथ जुड़ी हुई ये कामना। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा है? यहाँ पर नहीं है, तभी तो ये कहा जा रहा है। सिद्धांत रूपेण अस्ति ना अस्य तो प्रयोग व्यवहार करिष्यामः। नहीं, व्यवहार में तो करेंगे, लेकिन वहां भी बहुत सारी कामनाएं हों अगर तो उसमें आपस में क्रम नहीं लगा लेना है। जिसकी ये कामना हो वो ये करे, जिसकी ये कामना हो ये करे, हम व्यवहार में भी बोल रहे हैं। अब बोलने वाले ने एक क्रम से बोला, एक साथ तो बोल नहीं सकता है, वो आगे पीछे बोला है, तो उसके आगे पीछे बोलने को क्या हम क्रम भी माने कि पाठ क्रम कह रहा है कि पहले ये कामना करें फिर ये करें फिर तो व्यवहार में भी ऐसा नहीं है। अगर उनमें आपस में संबंध है तो हम करेंगे नहीं पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें फिर ये करें, लेकिन वो अगर संबंध नहीं है तो भाई ये केवल गिना रहा है, ये इच्छा हो तो ये कर लो, ये इच्छा हो तो ये कर लो, ये इच्छा हो तो ये कर लो, बस उतना ही है। आपको मीठा खाने की इच्छा हो तो ये मिठाई खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, दुकान पे है। नमकीन खाने की इच्छा हो तो ये नमकीन ले लो, ये नमकीन ले लो, ये नमकीन ले लो, ये नमकीन ले लो। अब ये कथन कर दिया, अब उसमें जो वो उसने नाम गिनाए हैं, भाई मीठा खाने की इच्छा है, मीठा खाने की इच्छा में आप चाहिए ये ले लो, चाहिए ये ले लो, चाहिए ले लो, उसमें कोई क्रम थोड़ा है उस तरह से। यथा पूर्वम भवता है उत्तम कि अग्नि विवर्धनाय पूर्वम कटु वस्त्र कटु पदार्थम गृह्यात तत्पश्चात मिष्टम गृह्यात तत्र तो क्रम भवति। अग्नि विवर्धन कामना किया नहीं, उस क्रम का निषेध तो न किया जा रहा है, वो तो मैंने स्वीकार कर ही रहा हूं मैंने किया कि बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हमारी एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। जहां वैसा संबंध है वहां अगर कोई वक्ता बोल रहा है तब तो हमारे को संबंध होने के कारण से हम हमारे को वहां पाठक्रम आ जाएगा। सब प्रश्न, लेकिन अगर कहीं संबंध नहीं बन रहा है, संबंध नास्ति तो न भविष्य सर्वत्र अस्ति की मिति में प्रश्न है। नहीं, सर्वत्र नहीं होता है। यहां जो वर्णन जिन ग्रंथों में काम्येष्टियों का वर्णन है वहां के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि इनका आपस में संबंध नहीं है। एक चौपरिशत पृष्ठ संख्या शरीर हत्या विषय यद लिखित अस्ति आत्मानोजना विवरणे आत्मानोजना इस विषय अस्मिन् विषय लिखित अस्ति तत्र प्रश्न शरीर हन्तापि तत्र गृह्यते उत केवल आत्मा स्त ज्ञान विरुद्ध आचरण। तो दोनों का लिखा है ना इन्होंने, इन्होंने आगे लिखा है कि वहां तो मन वचन कर्म में विरुद्ध व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी आत्महन है, अतः श्रुति इस प्रकार के आत्महन के लिए अंधनतम का निर्देश करके चरितार्थ हो जाती है, यानी शरीर वाला नहीं है। ऊपर इन्होंने शरीर का इस लेखते हुए कर्ण किया, लेकिन कहा उद्धृत याजुष मंत्र के में आत्महन का अर्थ केवल शरीर को नष्ट करना ही नहीं है, ये सब भी है। ये कहते आत्महन हो जना, यानी जो उसको दूसरे ढंग से कहते ना भाई आत्मा की, आत्मा का हनन कर रहा है वो व्यक्ति, अंदर इच्छा कुछ है और बाहर कुछ और कर रहा है, दोनों मतलब कई तरह से अर्थ ले सकते हैं। एक तो है कि भाई जो अपनी इच्छा मात्र, अपने को मतलब अपनी इच्छा को छोड़ करके वो उस काम को कर रहा है कि भाई आत्महनन कर रहे हो आप, क्यों जब चाहते नहीं हो फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो, करना पड़ रहा है आपको उसको अपना आत्मा का हनन करके, जैसे कि कोई रिश्वत नहीं लेना चाहता लेकिन रिश्वत उसको लेनी पड़ रही है, तो बोले कि नहीं मैं नहीं करूंगा, इससे मेरी आत्मा का हनन होता है, मेरी इच्छा के विपरीत है उसमें। अब उसको अच्छे अर्थों में भी ले सकते हैं, कहीं बुरे अर्थों में भी ले सकते हैं, सामान्य इच्छा मात्र में भी ले सकते हैं, और कहीं परमात्मा के द्वारा जो निर्दिष्ट है या आत्मा के लिए जो हितकर है उसके विपरीत भी ले सकते हैं। तो खासतौर से तो जो विपरीत बोलते हैं मन वचन कर्म से विरुद्ध व्यवहार करते हैं वो आत्मा का हनन करते हैं, यानी आत्मा की हानि करते हैं, अपनी हानि करते हैं, इस अर्थ में है यहाँ पर। तो लोके यथा प्रचलित आत्महत्या मनसी अपि तथा चिंतयति शरीरे अपि तथा करोति। वहां आत्माहन का, आत्माकरण का हन का मतलब तो ये हो गया ना कि वो शरीर की, शरीर को नष्ट करता है, वहां इतना ही अर्थ है। तो मनसी अपि तथा चिंतयति शरीरस्य हत्यां करिष्यामि, उससे विरोध नहीं ना, यहाँ केवल इतना ही अर्थ ले रहे हैं। आत्महन का मतलब आत्महत्या करने वाला, जो आत्महत्या करते हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं। यहां आत्महन का मतलब आपने क्या ले लिया है, कि जो अंदर कुछ और बाहर कुछ वो आत्महनन करने वाला है और वो इस शारीरिक आत्महत्या में हो नहीं रहा है क्योंकि वो अंदर से भी चाहता है कि मैं मर जाऊं और वास्तव में मर रहा है। बल्कि आपके पक्ष में तो फिर वो जाएगा कि अंदर से तो आत्महत्या करने की इच्छा है लेकिन बाहर से आत्महत्या नहीं कर रहा है तो वो आत्महत्या नहीं, केवल ये नहीं है, जो अपनी इच्छा के विपरीत करते हैं वो आत्महत्या है, वो ये सबके लिए नहीं होगा। अपनी इच्छा के विपरीत करते हैं, अब किसी के मन में तो चोरी करने की इच्छा है लेकिन चोरी वो कर नहीं रहा है तो आत्महत्या हुआ ना वो। ऐसे थोड़ा लगेगा कोई अंदर कैसा वो कैसा, ऐसा नहीं है, विपरीत अर्थ में वो नहीं जाएगा। अत्र अग्रे लिखितमस्ति, जिन महापुरुषों को इस जन्म में कुछ करना शेष नहीं रहता एवं तो संभव एवं नास्ति, इस जीवन में करना शेष नहीं है अगले जन्म में तो है ना, अगले जन्म में है, अभी शरीर आगे की पंक्ति भी तो देखो, और वृद्धावस्था में अंग प्रत्यंग काम नहीं करते, उस अवस्था में महापुरुष अपनी परिचर्या के लिए किसी को बाधित न करके, उन्हें पीड़ित न करके, स्वयं शरीर त्याग की इच्छा करके जल समाधि अग्नि समाधि अनाहार द्वारा शरीर त्याग करते हैं। तो कुछ करना शेष नहीं रहता है तो हमेशा जीवन मुक्त के अर्थ में ही थोड़ा ना होता है कि अब कुछ करना शेष नहीं है, प्राप्तम प्रापणियम और कृतम करणीयम कृतम, ऐसा थोड़ा ना होता है। कुछ करना शेष नहीं रहता है मतलब अब कुछ नहीं है इसमें, शरीर में कुछ नहीं, यहां अब कुछ करना शेष नहीं है, जो करना है वो अगले जन्म में करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए थोड़ा और देखें, आगे का पाठ देखते हैं। तो पांचवा अधिकरण मीमांसा दर्शन, पंचम अध्याय, चतुर्थ पाद, पृष्ठ संख्या 1567। शीर्षक है सोम पूर्वत्व कल्पे सोमस्य विहित काल बाधाधिकरणम। तो पीछे जो ये बात आई थी कि सोम पूर्वत्व कल्प में सोम को पहले कर लेना चाहिए, पीछे ये बात आ गई थी। अब इसमें सोम के विहित काल की बाधा हो रही है अथवा आधान के स्वकाल की बाधा हो रही है, अभी तक क्या सोचा था मन के अंदर? देखो पंक्ति देखो भाष्य की, यह सोमेन यक्षमाणो अग्निम आददित नर्तुम प्रतीक्षेत न नक्षत्रम। तो किसकी ऋतु यानी काल और नक्षत्र की बाधा हो रही है, आधान की अथवा सोम की? अभी तक क्या मन में था? आधान का ही था ना, कि आधान को कभी भी आगे पीछे कर लो, तो यही प्रश्न है। तो इसमें सिद्धांती क्या कह रहा है, सोम पूर्वत्व कल्प में सोम के विहित काल की बाधा का अधिकरण है, ये सोम के विहित काल की बाधा का अधिकरण है। हालांकि ये विवादास्पद है, टीकाकारों ने कुछ ने इसको गलत कहा है, आगे भी कुछ अधिकरण ऐसे आएंगे उसमें भिन्न भिन्न मत कहे गए हैं, ये तो बात गलत है, और यहां भी जो कहा जा रहा है आगे कुछ और भी कथन होगा विपरीत इसलिए, लेकिन जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं हम। तो इति तत्र अत्र संदेह किम आधानस्य अयम काल विशेष बाधा उत सोमस्य, आधान के काल की बाधा है या तो सोम के काल की बाधा है, किम प्राप्तम, तो 15वां सूत्र पूर्व पक्षी का स्वकाले स्यात् अविप्रतिषेधात्। तो यहां पर आधान के काल की बाधा है और सोम तो है वो अपने काल में ही हो जाए, उसका तो कोई प्रतिषेध नहीं होता, कुछ अविप्रतिषेधात्। बोले अंगम आधानम, आधान तो उसका अंग है, तस्य काल बाधो न्याय है न प्रधानस्य, तो अंग की बाधा तो ठीक है, प्रधान की बाधा तो नहीं होनी चाहिए। अंग गुण विरोधे च तादर्थ्यात इति वक्ष्यते, आगे ये 12वें अध्याय में सूत्र आएगा कि अंग और गुण के विरोध होने पर किसके गुण को किया जाए, तो प्रधान के गुण को किया जाए, कर्म को किया जाए, और गुण के न किया जाए, यानी सेवक के काल के भेद से स्वामी के काल में भेद नहीं होगा, स्वामी के काल के भेद से सेवक के काल के भेद में तो हो जाएगा, अंग प्रधान गुण प्रधान की दृष्टि से यह कथन है, ये पूर्व पक्षी का मत हुआ। अब इस पर सिद्धांत कहता है 16, अपनयो वा आधानस्य सर्वकालत्वात्। तो ये अपनयो वा, ये जो अपनय होगा ये सोम के काल का होगा, क्योंकि आधान के तो सब काल वाला होने से सभी कालों में हो सकता है। तो कुतः आधानस्य सर्वकालत्वात् नैव आधाने कश्चित काल नियमो अस्ति, आधान के में तो कोई काल ही नहीं है, ये वचन पर है। वैसे तो अपने अलग अलग था कि भाई वसंत में ये करे, ग्रीष्म में ये करे, वो आधान का काल हम लेकर के चल रहे थे ना, लेकिन ये क्या कह रहा है कि आधान में कोई काल का नियम नहीं है। यद हरे व एनम श्रद्धोपनमेत तदहर आदधीता, जिस समय श्रद्धा उत्पन्न हो, श्रद्धा उसको झुकाए, उसी समय आधान कर लेना चाहिए। ठीक है, काल का निश्चित नहीं हुई ना। अब इसको उस तरह संन्यास से वानपस्थ की दृष्टि से भी देख लीजिए कि भाई इतने साल के बाद में ये हो, 50 के बाद में वानपस्थ हो, 75 के बाद में संन्यास हो, एक सामान्य जो काल का नियम हमने देखा है, लेकिन उसके बाद में भी है ना कि जैसे ही वैराग्य हो जाए कभी भी चला जाए, तो जब भी वैराग्य हो तब चला जाए, तो अब क्या कहेंगे इसमें काल का नियम है या नहीं है, संन्यास में काल का नियम है या नहीं है? तो सामान्य दृष्टि से तो है, विशेष दृष्टि से तो नहीं है। ऐसे ही दूसरों के लिए भी है कि भाई किसी ने ब्रह्मचर्य में पढ़ाई नहीं की मान लो, और अब गृहस्थ में जाने के बाद में उसकी पढ़ाई की इच्छा कर रही है और वो गुरुकुल में जाकर के पढ़ना चाहता है, अथवा इसी तरह से गृहस्थ का भी है, वो भिन्न काल में उसको अगर इच्छा कर रही है तो क्या करेगा? वो काल चला गया तो अब नहीं करेगा, संन्यास या वानप्रस्थ का काल चला गया तो नहीं करेगा, जिस समय हो जाए उस समय करेंगे। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो काल का कोई नियम भी नहीं है, जब चाहे क्या। लेकिन मान लो कोई स्थिति ऐसी बनती है, वो पहले नियम तो है, ठीक है, वो तो एक आदर्श विधि, आदर्श की चीज हो गई, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो उसकी इच्छा है। ये जो श्रद्धा जो है ना, एक देखो दोनों तरह से देखना होगा। चलो आप गृहस्थ पे मत लगाओ, औरों पे तो लगेगा ना, वानप्रस्थी सन्यासी पे तो लगेगा और जगह तो लगे, और दूसरे कार्यों में भी देख लीजिए ना आप। मान लो भोजन का समय निश्चित है, और मान लो जिसमें जहां भी है, फिर एक दूसरा होता है कि भाई जब भूख लगे तब ले लें, नहीं तो यूं तो गृहस्थ के लिए भी होगा ना कि कौन गृहस्थ में जाए, कुछ कामना लेकर के जा रहा है ना, नहीं वो काल का भी है तो वो कामना भी तो हो गई ना। अब जैसे पानी पीने का हमने कोई नियम बना रखा है क्या सामान्यतया? भोजन का तो फिर भी चलो है, पानी का तो कहीं ऐसा नियम नहीं है, जब कामना हुई पी ली, और नहीं तो उसके लिए भी समय होता है, कई बार रोगियों को होता है नहीं एक घंटे बाद में पीना, फिर वो फिर घड़ी देख देख करके पीते हैं, कई जने पिलवाया जाता है उनको, वो एक बहुत अति अवस्था है। लेकिन सामान्यतया पानी का हम कोई नियम नहीं करते हैं, भाई जैसी इच्छा हो। लेकिन खाने का एक नियम होते हुए भी कभी अगर ऐसी स्थिति होती है, नींद का है, नींद का एक सामान्य नियम है कि भाई हम 9, 9:30, 10:30 ऐसे सोते हैं और इतनी बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, लेकिन अगर किसी को बहुत तेज निद्रा आ रही हो, ऐसी स्थिति हो, तो क्या करते हैं फिर? तो वेग तो वो इच्छा ही तो हुई ना, तो इसमें भी तो इच्छा हुई ना, ये जो श्रद्धा है मान लो गृहस्थियों के लिए समस्या खड़ी कर दी स्वामी जी ने, चलो ठीक है जितना भी है, लेकिन यहां आधान के लिए बात है कि भाई आपके मन में जब आया कि भाई आधान तब आप आधान कर लो उसको। तो यद हरे भाई एनम श्रद्धा उपनमेत, तो इससे ये काल को हटा रहा है वास्तव में, कि इसमें तो कोई काल ही नहीं है। आगे अप्राप्तम एव तत् आधानस्य यत् प्रतिषिध्यते, तो जो प्रतिषेध किया जा रहा है वो तो आधान में तो प्राप्ति ही नहीं है। अच्छा, वाक्य से तो यही लग रहा है कि काल आधान का प्रतिषिध किया जा रहा है, लेकिन वहां प्राप्ति ही नहीं है तो वहां क्यों घटेगा? तस्मात् सोमस्य काल बाधा इति, सोम की बाधा है, सोम के काल की बाधा होगी। न तुम प्रतिक्षेत इत्यादि ना सोम कालता बाधाति कर्णम, इसमें इन्होंने नीचे विशेष विचार में लिखा भी है कि सोम के लिए वसंत ऋतु आदि का तो निर्देश है, लेकिन किसी नक्षत्र का कथन नहीं है। पर फिर नीचे पाठ भेद से कहीं दूसरी जगह पर तैतरीय शाखा में सोम में नक्षत्र के श्रवण में भी वहां पर ऐसा किसी तंत्र रत्न नामक ग्रंथ में उल्लेख आता है कि वहां नक्षत्र का भी उल्लेख है। हो सकता है किसी शाखा में हो, ये कहना चाहते हो, सामान्यतया नहीं है। आगे देखिए, अब ये चौथा अधिकरण जो पीछे अधूरा छूट गया था उसी को कह रहे हैं। अपर्यवसितस्य चतुर्थाधिकरणस्य पुनरारंभः स्थिताद उत्तरम, उसके आगे का ये कथन है जहां तक हमने छोड़ा था। तो 17वां सूत्र है, ये तीसरे पक्ष वाला है, पीछे एक बार तीसरे पक्ष ने कहा भी था, ये तीसरे पक्ष वाला बोल रहा है। चौदहवां सूत्र जो था वो दूसरे वाले का था और ये तीसरा पक्षी बोल रहा है कि पौर्णमास्यूर्ध्वम सोमात ब्राह्मणस्य वचनात्, कि सोम से पौर्णमासी उसके बाद में जाएगी ब्राह्मण से, यानी ब्राह्मण की, ब्राह्मण जब ये करेगा तो पौर्णमास का कर्म सोमयाग के बाद में होगा। क्यों? वचनात ऐसा वचन मिल रहा है, दर्श का नहीं जाएगा, यही बात है, दर्श का नहीं जाएगा। वो जो कह रहा था ना कि पौर्णमास जा रहा है तो दर्श भी जाएगा, उसका ये निषेध कर रहा है। न चैता दस्ति कृष्ण दर्श पूर्णमास हो उत्कृष्ट थे, दर्श पूर्णमास दोनों का उत्कर्ष होगा ये नहीं ठीक है। ऊर्ध्वम सोमात केवला पौर्णमासी उत्कृष्ट, सोम के आगे केवल पूर्णमासी का उत्कर्ष होगा। हेतु पूछा कुतः वचनात्, वचनमिदम वचन ये है, यदे वाद पौर्णमासम हविस तत्तर ही अनुनिर्वपेत इति, तो इससे वचन से है कि जो ये पौर्णमासी की हवि है वो उसके बाद में निर्वाप करे उसका। नास्ति वचनस्य आति भार तस्मात् पौर्णमासीम पौर्णमासी मात्रम उत्कृष्येत, केवल पौर्णमासी का उत्कर्ष करें। यत्तु फलम नास्ति इति, पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि अलग अलग करोगे तो फल नहीं होगा, तो कहले समुदायादेव फलम भविष्यति इति, फल तो समुदाय से ही होगा आगे पीछे होते हुए भी। वचनादेवम विज्ञानात, क्योंकि वचन से केवल पूर्णमासी को वहां ले जाया गया है, व्यर्थ का तो कथन होगा नहीं, तो अब ये मानना ही पड़ेगा साक्षात वचन नहीं हो तो भी कि समुदाय से फल हो जाएगा। वचनादेवम विज्ञानात तस्मात् अदोषः, इसलिए इस पक्ष में कोई दोष नहीं है। आगे अठारवां सूत्र, अब ये उत्तर पक्ष यानी सिद्धांती है और वो पांचवां पक्ष है जो वहां प्रारंभ में दिए गए थे, उसमें जो पांचवां वाला है वो ये है। तो एकम वा शब्द सामर्थ्यात प्राक कृष्ण विधानात, बोले एकम वा शब्द के सामर्थ्य से वहां पर केवल एक हवि जाएगी, पूर्णमासी की भी केवल एक हवि जाएगी, पूरे पूर्णमासी नहीं जाएगी, सारा कर्म नहीं जाएगा, केवल एक हवि बाद में जाएगी। एकम वा शब्द सामर्थ्यात प्राक कृष्ण विधानात, पहले चूंकि संपूर्ण का विधान कर दिया गया है भाष्य, एकम वा हविर उत्कृष्येत न कृष्णा पूर्णमासी, पूरी पूर्णमासी नहीं जाएगी। कुतः शब्द सामर्थ्यात, कैसे शब्द की सामर्थ्य है, केवल एकम हविर उत्कृष्टम शब्द समर्थ, ये जो शब्द है एक ही हवि को ले जाने में समर्थ है। देखो ये वचन देखो, पीछे सत्रहवें में जो दिया था, पहले भी आया था, यदे वादः पौर्णमासम हवि, जो पूर्णमास की हवि है वो एक वचन में है, तत्तर ही अनुनिर्वपेत, उसका अनुनिर्वाप करे, उसके बाद में करे। यानी ये थोड़ा कहा गया था कि पूर्णमास को ले जाओ, पौर्णमासम हवि, पूर्णमास की हवि और वो एक ही हवि है बस। अब अभी तक की चर्चा में हम ये पूर्णमास पूर्णमास पूर्णमास जा रहा है ऐसा पूरा लेकर के चल रहे थे, तो बोले शब्द तो एक ही हवि को कह रहा है, तो जो वचन ने कहा है वही होगा। तो एकम हविर उत्कृष्टम शब्द समर्थ, उसी को आगे कहा इन्होंने विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यदे वादा पौर्णमासम हवि इति श्रूयते, ये वचन यहां पर सुनाई जा रहा है, यावत वचनम वाचनिकम तावत वचने न उत्कृष्टम शक्यते न अन्यदपि, जितना वचन कहा गया है साक्षात वो ही उतना ही वचन से हम उसको ले जा सकते हैं, दूसरे को नहीं ले जा सकते। प्राक सोमात कृष्णम विधीयते, और सोम से पहले इन दोनों का पूरे का कृष्ण का विधान किया गया है। ततो यद वचने न उत्कृष्यते तद ऊर्ध्वम सोमात, तो यहां पर जो वचन के द्वारा उत्कृष्ट किया जाता है उस वो सोम से आगे जाएगा। यन्न उत्कृष्यते तत्प्राग भवितुम अर्हति, जिसका उत्कर्ष नहीं होता है वो तो भाग पूर्णमासी का भी पहले हो सकता है। तस्मात एकम हविर उत्कृष्टव्यम, केवल एक हवि जाएगी। ब्राह्मणस्य उभौ कल्पौ इति, तो पक्ष क्या बनेगा इसका, ब्राह्मण के भी दोनों कल्प हैं, इष्टि भी दर्श पूर्णमासी इष्टि भी पहले कर सकता है और सोम भी पहले कर सकता है, लेकिन जिस समय दर्श पूर्णमासी इष्टि वो पहले करेगा तब पूर्णमासी की एक हवि वो सोम के बाद जाएगी। अग्निशोमीय जो हवि है ना पौर्णमासी में, अग्निशोमीय जो हवि है वो उसके बाद जाएगी, और जिस पक्ष में वो सोम को पहले करता है तो बाद में दर्श पूर्णमासी बाद में हो ही जाएगी, उसमें तो कोई इधर उधर ले जाने की बात नहीं है। ये अंतर आएगा ब्राह्मण में, ये अंतर आएगा, और बाकी में बाकी लोगों के भी दोनों कल्प है, तो वो जब दर्श पूर्णमासी पहले करेंगे फिर सोम करेंगे तो उनमें ये एक हवि उत्कृष्ट को प्राप्त नहीं होगी, बस इतना ही औरों में और इसमें अंतर है। आगे देखिए, उपांशु यागस्य सोमोत्तनम अनुत्कर्षाधिकरणम, ये जो सोम के बाद में उत्कर्ष करना है उसमें ये निषेध कर रहे हैं कि उपांशु याग का, उपांशु याग में अग्निशोमीय जो आज्य आहुति होती है, घृत की आहुति होती है, वो वहां पर नहीं जाएगी। पीछे अग्निशोमीय को आगे ले जाने के लिए कहा पूर्णमासी में, उसमें जो उपांशु याग होता है उसकी जो आहुति होती है वो सोम से परे नहीं जाएगी, ये सिद्धांति का कथन है। 19वां सूत्र है, पुरोडाशस्तु अनिर्देशे तद्युक्ते देवता भावात। तो चूंकि यहां पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, विशेष अभी का निर्देश नहीं है, तो ऐसे में पुरोडाश जो अग्निशोमीय पुरोडाश है वो ही उत्कर्ष होवे। अन्य हवि ने पुरोडाशस्तु अनिर्देश है, चूंकि और कुछ नहीं कहा है तो पुरोडाश ही वहां पर उत्कर्ष को प्राप्त हो। तद्युक्ते देवता भावात, क्योंकि देवता भावात यानी जो जो तद्युक्ते मतलब जो पुरोडाश वाला है उसी में ही अग्नि और सोम इन देवता का भाव है, इसलिए इदम श्रूयते आग्नेयो वही ब्राह्मणो देवतया, देवता से ब्राह्मण आग्नेय होता है। स सोमे ने इष्ट्वा अग्निशोमियो भवति, और सोम से यजन करने के बाद में वो अग्निशोमीय होता है। यदेवादय पूर्णमासम हविस तत्तर अनुनिर्वपेत, तरही उभय देवत्यो भवति। जब ये बाद में करता है तो वो फिर उभय देवत्य हो जाता है। यस्मात तस्मिन काले सो अग्निशोमियो भवति, क्योंकि वो अग्नि और सोम देवता वाला हो जाता है। पुरुष के संदर्भ में कह रहे हैं, सास्य देवता में पुरुष को भी ले रहे हैं। सास्य देवता हवि के लिए भी लगता है, मंत्र के लिए भी लगता है कि वह हवि है जिस देवता की, जिस मंत्र की, तो ये पुरुष में भी तस्यदम न लगा करके सास्य देवता से संगति वो भी एक सामान्य रूप से ले सकते हैं। विवरण में युधिष्ठिर जी ने बातें लिखी भी है। तो यस्मात तस्मिन काले सो अग्निशोमियो भवति न प्राचीने काले, अल्पविराम, पहले के काल में वो अग्निशोमीय नहीं होता है। तस्मात अदो हविर अनुनिर्वपेत इति, इसलिए उसके बाद में सभी का अनुनिर्वाप करें। अग्निशोमियत्वम विधाय द्विदेवतात्वम हेतुत्वेन निर्दिश्यते, तो अग्निशोमित्व का विधान करके दो देवता वाला होना ये हेतु के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तस्मात अग्निशोमियम हविर हेतुमत स्यात्, तो ये अग्निशोमीय हवि है ये हेतु वाली बनती है, नान्य देवताकम अन्य देवता वाली इसमें नहीं बनेगी। तदा असौ अग्निशोम यष्टुम अर्हति न प्राक, तभी वो अग्नि और सोम का यजन कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता है। सास्य देवता इति भवति पुरुषस्यापि यष्टुर देवता भी संबंध, तो सास्य देवता जो ये है, ये सूत्र जो है इसमें पुरुष का भी यानी यष्टुर पुरुषस्यापि यजन करने वाले पुरुष का भी देवता से संबंध हो सकता है। सामान्यतः नहीं लिया जाता है लेकिन पुरुष को भी उसी नाम से कहा जा सकता है। तस्मात पुरोडाशो अग्निशोमियो न अन्यत हविरिति सिद्धम, तो पुरोडाश जो है वो ही अग्निशोमीय होगा और न कि कोई अन्य हवि होती है, ये सिद्ध होता है। इस पे पूर्व पक्षी आशंका करता है कि आज्यम अपि इति चेत, बोले घृत भी हो सकता है पुरोडाशी, क्यों क्यों कि इति चेत पश्यसि अग्निशोमीयत्वात् पुरोडाश इति, यदि अग्निशोमीय होने के कारण पुरोडाश है तो आज्यम अपि अग्निशोमियम तस्मात् तदपि उत्कृष्येत, ये जो आज्य है उपांशु याज में वो वहां पर अग्निशोमीय आज्य होता है, तो बोले फिर उसका भी उत्कर्ष होना चाहिए। तो इसमें सिद्धांति कहता है न मिश्र देव तत्वात ऐन्द्राग्नवत, बोले इसमें तो देवता मिश्रित हैं और देवता भी वहां पर है इसलिए वो शुद्ध नहीं है, उसको नहीं ले जा सकते। जैसे ऐन्द्राग्नवत इंद्र और अग्नि देवता वाला था, तो अग्नि का मतलब केवल अग्नि वाला, ऐन्द्राग्नि वाला दूसरा नहीं लिया जा सकता वहां पर। अच्छे देखिए, मिश्र देवतम ही आज्यम अग्निशोमियम, ये जो अग्निशोमी है ये मिश्र देवता वाला है। अग्निशोमी के अलावा वहां और क्या क्या है, तो कहा प्राजापत्यम वैष्णवमिति, प्रजापति भी देवता है और विष्णु देवता भी है। तो पुरोडाशस्तु अग्निशोमीय एव, पुरोडाश तो केवल अग्निशोमी है और कोई देवता नहीं है, यानी मिश्र देवता नहीं है। न तो अत्र मिश्र देवतस्य वादः, मिश्र देवता का कथन यह नहीं है। मिश्र देवतस्य ही प्रागपि भावो अवकल्पते, और ये जो मिष्ट देवता है इसका भाव जो है वो पहले भी हो जाता है, यानी सोम के पहले भी वो मिष्ट देवता वाला है, दोनों उसमें जुड़े हुए हैं। यद्यपि तथानीम यजमानो न अग्निशोमीय देवता रह तथापि आज्यम हवि करिष्यति एव, उस समय यद्यपि वो जो यजमान है वो अग्निशोम देवता वाला नहीं है, उस योग्य नहीं है, फिर भी वो उस आज्य हवि को करेगा। प्रजापतिम यक्षति विष्णुम वा, और प्रजापति को भी करेगा, विष्णु को भी करेगा, और अग्निशोमम अपि, अग्निशोम को भी करेगा। तस्मात तस्य ऊर्ध्व भावे न एष हेतु अग्निशोमियत्वम नाम। तो ये जो उपांशु याग में आज्य की हवि है मिश्र देवता वाली, इसके उत्कर्ष में ऊर्ध्व भाव में ये हेतु नहीं बनेगा। यथा चतुर्धाकरणम मिश्र देवतत्वाद ऐन्द्राग्ने न भवति, जैसे वो जो चतुर्धाकरण करते हैं उसको, तो उसमें मिष्ट देवता होने से इंद्राग्नि में नहीं होते, करते अग्नि में तो करते हैं। तत्र आग्नेय इति, केवल आग्नेय में करते हैं, इंद्राग्नो न शक्यते वदितुम, तो जो केवल आग्नेय है उसमें इंद्राग्न इन दो को लेकर के नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तद्धित साकांक्षात नोत्पद्यते इति, क्यों तद्धित साकांक्षात साकांक्षत्वात यानी साकांक्षात यानी सापेक्षात नोपपद्यते। ये जो तद्धित प्रत्यय है वो तो आग्नेय में तो केवल अग्नि को ही होगा, और आप इंद्राग्न करोगे तो दोनों को नहीं कर पाएगा, और सापेक्ष होने से असमर्थ हो रहा है। एवं यह अग्निशोमीय शब्देन न शक्यम आज्यम वदितुम, तो अग्निशोमीय शब्द से आज्य को घृत को नहीं ले सकते। अनग्निशोमियो अपि असौ, ये अग्निशोमीय, ये बिना अग्निशोमीय भी है, यानी अन्य देवता भी इसके हैं विष्णु और प्रजापति। तस्मा शक्यम प्राग यजमान न कर्तुमिति, तो यजमान उससे पहले भी, सोम से पहले भी इसको कर सकता है। तस्मात् न तस्य उत्कर्षे अग्निशोमीयता यजमानस्य हेतुरिति, इसलिए उसके उत्कर्ष में अग्निशोमीयता यजमान का हेतु नहीं बनेगी। मिष्ट देवतस्य अग्रहण सामान्यात ऐन्त्राग्नवत इत्युक्तम, तो मिष्ट देवता के अन्यों के ग्रहण न होने से सामान्य से ऐन्त्राग्न के समान यहां पर कहा है। अग्निशोमीय आज्यस्य सोमात अनुत्कर्षाधिकरणम्, ये जो अग्निशोमीय है ये उपांशु याग में ही है। पहले का जो हमारा शीर्षक है वो क्या है? उपांशु याग वहां पर लिखा है या अग्निशोमीय लिखा है, तो एक ही बात है। आगे देखिए सातवां अधिकरण, विकृतीनाम ऐन्द्राग्नादीनाम सत्यस्कालताधिकरणम्, तो विकृतियों का ऐन्द्राग्न आदि जो विकृतियां हैं वो कब होंगी, तो कहा कि सत्यस्कालता है यानी उसी दिन होती हैं, वो दो दिनों में नहीं होती हैं। विकृति के अनुसार वो दो दिनों में होनी चाहिए, यानी प्रकृति के समान मानेंगे तो ये विकृतियां दो दिन होनी चाहिए, अमावस्या वाले दिन और प्रतिपद के दिन। तो ये सत्यस्कालता इनकी यानी एक ही दिन में होगी। यह विकृता वैकृतानि कर्माणि उदाहरण, वैकृत कर्मों को उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत इत्येवम आदिनी, तत्र संदेह किम एता विकृतये सद्यस काला उत द्व्यः काला इति, एक ही दिन में यह होंगी या दो दिनों में होंगी, ये यहां पर प्रश्न है। 22वां सूत्र, इसमें प्रकृतेः प्रकृति कालत्वात्, विकृतेः प्रकृति कालत्वात्, इतने अंश को थोड़ा पूर्व पक्षी का ले लेंगे कि विकृति के प्रकृति के काल वाला होने से, यानी विकृति का जो काल होगा वो प्रकृति के अनुसार होगा, अनुमान से ही होगा। अब इसमें सिद्धांत कह रहा है सद्यस कालोत्तरा विकृति ही, सद्यस काल के से सद्यस काला उत्तरा विकृति, जो बाद वाली विकृति है वो सद्यस काला है। क्यों? तयो प्रत्यक्ष शिष्टत्वात, क्योंकि वहां पर उनका प्रत्यक्ष कथन किया गया है, वो सद्यस काला एक ही दिन में होंगी। भाष्य, विकृति ही प्राकृतान धर्मांश चोदके न गृहणाती, विकृति जो है प्रकृति से अतिदेश से उनके सब धर्मों को लेती है। अतस्ते धर्मा आनुमानिका, इसलिए विकृति में जो धर्म आए हैं वो आनुमानिक होंगे। पौर्णमासी च अन्य काला, पौर्णमासी जो है वो भिन्न काल वाली होती है, यानी ये दिन में होगी। स यदि वा प्रकृत्या गृह्येता, अगर वो प्रकृति से यानी दस पूर्णमास से गृहित होगी, यदि वा विकृत्या, यदि विकृति से होगी तो असंभवे अन्यतरस्या काल कालह त्यक्तव्य, तो असंभव होने पर उनमें से किसी एक के काल को छोड़ना पड़ेगा। यानी प्रकृति से जो काल आ रहा है और विकृति में जो कहा गया है, उन दोनों कालों की एक साथ नहीं हो सकते, एक को छोड़ना पड़ेगा। तत्र अनुमानिको विकृतस्य त्याज्यताम, तो जो अनुमानिक है उसको तो हम छोड़ेंगे, न प्रत्यक्ष श्रुतः प्राकृतस्य इति न्यायम्। तो इसमें जो प्रत्यक्ष श्रुत प्राकृत है वो उचित नहीं है। तस्मात सद्यस काला एता विकृतयो भवेयु, सद्यस काल वाली होती है। ये जो वाक्य है इसमें थोड़ी सी जटिलता है कि तत्र अनुमानिको व्यक्तित्वस्य त्यज्यताम, विकृति का जो अनुमानिक है वो छोड़ देना चाहिए। अब न प्रत्यक्ष श्रुत है प्राकृतस्य इति, प्रत्यक्ष श्रुत जो प्राकृत है वो न्याय्य नहीं है। अब इसमें करेंगे तो क्या, प्रकृति से तो आएगा दो दिन का, उसको तो निषेध कर रहे हैं, वो अनुमानिक है। और जो प्रत्यक्ष श्रुत है सद्यस कालता वो गृहित करेंगे। तस्मात सद्यस काला एता विकृतयो भवेयु, ये विकृतियां हैं ये सद्यस काल वाली होंगी। आगे देखिए 23वां सूत्र, द्वह काल्ये तु यथा न्यायम न्यायम, तो बोले ये दो दिन में होनी चाहिए, जैसा कि न्याय है उसके अनुसार दो दिन में होनी चाहिए। पूर्व पक्षी है, द्वह काले क्रियमाणे यथा न्यायम कृतम भवति, दो दिन में करेंगे तो जैसा न्याय है वही उसके अनुसार होगा। तस्मात द्वयः काल्यम स्यात्, दो दिन का होना चाहिए। क्यों द्वयः? हाँ द्वयः, चोदकस तथा अनुग्रहितो भवति, तो अतिदेश वचन यहां पर अनुकृत होता है। प्रकृतो ही श्रूयते, क्योंकि प्रकृति में ये कहा है, पूर्वेद्यो अग्निम गृह्णाति, पहले दिन अग्नि को ग्रहण करता है, और उत्तरम अहर देवताम यजति, और दूसरे दिन में देवता को यजन करता है, यानी अमावस्या या पूर्णिमा को अग्नि लेता है और फिर पूर्ण प्रतिपद को आहुति देता है। तस्मा देह कालम एकम अभिनिर्वर्त्य, तो इसलिए दो काल में एक को, यानी एक कर्म को, विकृति को करके अल्पविराम, तद अहर एव उपक्रम्य अपरे द्यु परिसमाय समापये, तो उसी दिन दूसरे को शुरू करके और अगले दिन उसको समाप्त करें। यानी ये ऐसा कहना चाहता है कि चौदहवें दिन यानी अमावस्या या पूर्णमासी के पहले दिन प्रारंभ करें। दो दिन कैसे होंगे, ये दिक्कत आ रही है ना, तो चौदहवें दिन विकृति को करें, उसको पंद्रहवें दिन यानी अमावस्या पूर्णिमासी को समाप्त कर दे, और अमावस्या पूर्णिमासी में पंद्रहवें दिन ही इष्टि के लिए फिर आधान करे, अग्नि को ले और फिर प्रतिपद को उसको पूरा कर दे। तो बीच का जो एक दिन है उसमें पहले की समाप्ति और दूसरे का प्रारंभ हो जाएगा, इस तरह से कहना चाह रहे हैं। तो 24वां सूत्र है उत्तर पक्षी का, वचनात् वा एक काल्यम स्यात्, वचन है इसलिए वो एक ही काल वाली होगी, यानी एक दिन में होगी, नहीं तदेवं देह कालता विकृतयो भवेयुरिति, विकृतियां दो दिन की नहीं होगी, सद्यस काला स्यु, कस्मात् वचनमिदं भवति, ये वचन यहां पर कहा गया है। रोकना, तो कस्मात् वचनमिदं भवति, यह इष्टिया पशुना सोमेन आग्रहणेन वा यक्षमाणः, तो जो इष्टि से, इष्टि का मतलब हो गया है दर्शपूर्ण मास इष्टि, और पशुना मतलब पशु याग, सोमेन मतलब सोम याग, आग्रहणेन ये जो है ये भी याग है, इनके द्वारा वा यक्षमाणः स पौर्णमास्याम अमावस्यायाम वा यजेत, ये कहां करे, पौर्णमासी या अमावस्या में करे, ये एक एक दिन ही हो गए। इति, और सांगस्य एतद् वचनम्, जब ये कथन किया गया इन कर्मों को करे तो सांग है, अंग सहित ही कथन माना जाएगा, और एक ही दिन में करे। तस्मात् सांगम पौर्णमास्याम अमावस्यायाम वा कुर्वीता इति गम्यते, अमावस्या या पूर्णमासी में करे ये जाना जाता है। तेन सद्यस काला विकृतयः, ये जो विकृतियां हैं एक ही दिन में की जानी चाहिए। तो वैकृतानाम इंद्राग्नादीनाम सद्यस कालताधिकरणम, आठवां अधिकरण, सान्नाय अग्नि सोमीय विकारणाम सोमोत्तर कालताधिकरणम, तो सान्नाय के जो विकार है, तो सान्नाय के अंदर दूध और दही दोनों जो होता है, तो सान्नाय के जो विकार हैं और अग्निशोमीय के जो विकार हैं उनको सोमोत्तर कालताधिकरणम, सोम के बाद में इनको करना चाहिए। यह सान्नाय विकाराश्च अग्निशोमीय विकाराश्च उदाहरणम, इनसे संबंधित उदाहरण है दे रहे हैं आगे। सान्नाय विकारास्तावत यथा, तो आमिक्षा पशुरिति, आमिक्षा और पशु का ग्रहण किया गया सान्नाय की जगह पे, उसके विकारी कहलाएंगे। और अग्निशोमीय विकारा, अग्निशोमियम एकादश कपालम निरुपे श्यामाकम ब्राह्मणो वसंते ब्रह्मवर्चस काम, ब्रह्मवर्चस की कामना वाला वसंत ऋतु में श्यामाक से का निर्वाप करे, तो ये जो श्यामाक आया है ये यहां पर विकार हो गया, विकृति हो गई, परिवर्तन किया। तत्र संदेह कि मेते प्राग ऊर्ध्वम च सोमात उत ऊर्ध्वम इति, ये सोम से पहले और बाद में कभी भी कर सकते हैं अथवा बाद में ही किए जा सकते हैं। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है प्रागुर्ध्वम च विशेष अनवगमात, कुछ विशेष तो कथन किया नहीं है, तो प्रारंभ और अंत में दोनों तरह हो सकते हैं। इस पे एवं प्राप्ते ब्रूमः सिद्धांति कहता है सान्नाय्य अग्निशोमीय विकारा ऊर्ध्वम सोमात प्रकृतिवत। सान्नाय्य और अग्निशोमीय के जो विकार हैं वो सोम के बाद में होंगे प्रकृति के समान, तो ऊर्ध्वम सोमात स्योरिति सोम के बाद में हो, प्रकृति ही एशाम ऊर्ध्वम सोमात, प्रकृति में क्या है ये सोम के बाद में ही है। चोदकेन एभिर अपि ऊर्ध्वम सोमात भवितव्यम्, अतिदेश वचन से इनको भी सोम के बाद ही होना चाहिए। सन्नय्यस्य ऊर्ध्वम सोमात वचनम्, अब ये वचन बता रहा है कि प्रकृति में कैसे वचन है, तो सोमात ऊर्ध्वम सोम से बाद में सन्नय्य का ये वचन है। न असोमयाजी सन्नये तिथि, जो असोमयाजी है वो सन्नय्य ना करे, तो इसका मतलब है सोम करने के बाद सन्नय्य करेगा। अग्नि सोमस्य अपि आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवताया, ये जो वचन पीछे आया था वही है, स सोमेन इष्ट्वा अग्नि सोमियो भवति यदेवादः पौर्णमासम हवि तत्तरहि अनुनिर्वपेदिति तरहि स उभय देवत्यो भवति, इसी वचन से पता लग रहा है कि ये बाद में किया जाएगा। तत् विकृतिरपि सोमादूर्ध्वं भवितुम् अर्हति, तो ऐसे विकृति भी सोम के बाद में ही होगी, इनकी जो विकृतियां हैं वो भी सोम के बाद ही होंगी। तो सान्नाय अग्निशोमीय विकारणाम सोमाद उत्कर्षाधिकरणम, सोम के बाद में जाएंगे। इसी चौथे पाद का अंतिम अधिकरण है सोम विकारणाम दर्श पूर्ण मासोत्तर कालताधिकरणम, जो सोम के विकार है, पीछे हमने ये देखा था कि सोम के बाद में दर्शपूर्ण मास वाली बात भी आएगी इष्टि की, या तो पहले भी हो सकता है तो बाद में भी हो सकता है। तो जब सोम के बाद में दर्शपूर्ण मास इष्टि होगी तो सोम के जो विकार हैं उनको तो दर्शपूर्ण मास के बाद में ही करना है। सोम जो है वो तो दर्शपूर्ण मास इष्टि से पहले हो सकता है, लेकिन जो सोम के विकार हैं वो तो दर्शपूर्ण मास इष्टि के बाद में ही होंगे, ये सिद्धांत हो गया। तो सोम विकारा गवादय एकाहा, जो गवादय गवामयन आदि है वो एकाहा है, ये सोम के विकार हैं। तेषु संदेह है किम दर्शपूर्ण मासात प्राग ऊर्ध्वम च प्रयोक्तव्या उत ऊर्ध्वमिति, ये दर्शपूर्ण मास के पहले और बाद में दोनों तरफ हो सकते हैं या केवल बाद में। किम प्राप्तम अनियम अविशेषात, इसमें कोई नियम नहीं है, कभी भी हो सकते हैं। जैसे सोम का भी अनियम ही तो प्राप्त हो गया था, इष्टि के पहले भी कर सकते हैं, इष्टि के बाद में तो होता ही है, तो ऐसे ही इनके विकारों का भी होना चाहिए, ये प्राप्ति होने लगी। तो इसके ऊपर 26वें में सिद्धांत कहता है तथा सोम विकारा दर्शपूर्ण मासाभ्याम, जो सोम के विकार है वो दर्शपूर्ण मास के बाद में हो। भाष्य तथा सोम विकारा दर्शपूर्ण मासाभ्याम ऊर्ध्वम स्यु, सोम के विकार दर्शपूर्ण मास के बाद में होंगे। तो ज्योतिषोम दर्शपूर्ण मासाभ्याम ऊर्ध्वम भवति, जैसे कि ज्योतिषोम है ये दर्शपूर्ण मास के बाद में होगा, ये सोम का विकार हो गया। तथा दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेता, दर्शपूर्ण मास के बाद में सोम को करे, ये तो वचन पहले भी आया था, लेकिन इन्होंने वहां पर सोम को इष्टि से पहले और बाद में दोनों तरह से देखा था। तो अब ये जो वचन है इसमें तो कहते हैं चोदकेन एषय धर्मो गवादिषु गवादिषु नहीं गवादिषु एकाहेषु प्राप्नोति, इसको संशोधन कर लीजिए गवादिषु अपि, हाँ ये जो श है ना मूर्धन्य दूसरा वाला इसको तो प कर लीजिए, गवादिषु अप्येकाहेषु अपि एक एकाहेषु या की जगह क कर लीजिए, तो ये अतिदेश वचन से इनमें विकृतियों में भी प्राप्त होता है। तस्मात् ते भी दर्शपूर्ण मासाभ्याम ऊर्ध्वम कर्तव्यायति, वे भी दर्शपूर्ण मास के बाद में किए जाने चाहिए। तो यहां जो सोम है ना ये ज्योतिषोम अर्थ लिया इन्होंने, दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्टा सोमे ने यजेता, ये जो है ये ज्योतिषोम के लिए ये वचन दिया, इसके अनुसार विकृति में भी हो गए। तो सोम विकारणाम दर्शपूर्ण मासाद ऊर्ध्व कर्तव्यताधिकरणम, इस प्रकार ये पांचवें अध्याय का चौथा पाद समाप्त हुआ, यानी पांचवां अध्याय पूरा समाप्त हुआ। इतना ही रखते हैं, प्रणवता है। ओ सभी को साधारण अभिवादन ओम शांति।